Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Ikke noget om det armenske folkedrab her i den her morgenudsendelse, i hvert fald lige så vidt jeg ved, og så vidt vi ligesom har planlagt indtil videre. Til gengæld skal vi finde ud af, om Lene Due, som er udvalgsformand i Rødovre Kommune, havde en fadøl i hånden, da hun var op ved den blå lagune på Island på en eller anden kommunal tur for politikere. Du siger hun jo selv til Ekstrabladet, at det har hun ikke. Men så er der det der billede, hvor hun står med en fadøl i hånden i en svømmepøl og skåler. Vi har forsøgt altså alt, hvad vi kan for at finde ud af, om det er muligt at drikke fadøl i den her svømmepøl. Så det skal vi have noget om. En historie, der også er på her til morgen inden for de næste halve time faktisk, handler om hvem der har ret til at bestemme over de varer, som et firma har købt ind, men af en eller anden grund ikke har lyst til at sælge i butikkerne. Det handler om Jysk. Den butikskæden Jysk har flere gange skåret i varer, lige inden de har smidt varer ud. Og det er spørgsmålet er, om de her varer egentlig var i stykker, eller defekt, eller fejlede noget i forvejen. Faktum er, at der er nogen, der mener, at varerne er helt fine, og dem kan man sagtens bruge. Hvorfor bør? Er det så okay? Det er vel det, der er spørgsmålet. Er det okay så, at Jysk ødelægger varerne endnu mere? Det er klart, det er Jysks varer. De har en interesse i at sælge så mange varer i deres butik som muligt. Og hvis de begynder at lægge gratis varer ude ved bagindgangen, så sælger de selvfølgelig lidt mindre varer ud af forindgangen, eller hovedindgangen. Det er jo klart. Så derfor så kunne man jo sige, at de har en interesse i at ødelægge dem lidt. Er det okay? Også i en tid, hvor vi snakker om at forbruge rigtig meget, og kloden er presset på ressourcer og alt det her. Det er helt sikkert et argument, vi kommer til at få fra en såkaldt bæredygtighedsaktivist lige her lidt senere i udsendelsen. Men så er der jo også bare det der med, at altså, det kapitalistiske samfund, som jo har løftet millioner ud af fattigdom, jo på mange måder egentlig er bygget på at producere fuldstændig åndssvage ting, som man ikke har brug for, og som skal gå i stykker så hurtigt som muligt, så vi kan producere nogle nye. Altså, der er nogen, der har et arbejde på møbelfabrikkerne i Kina og sådan noget her. Det tænker jeg på hver eneste gang. Altså, hvis man kun lavede ting, der holdt i 200 år, så ville kapitalismen jo på en eller anden måde forvitre og falde sammen. Folk ville miste arbejdspladser, synge tilbage i fattigdom, alt sådan noget. Altså, vi skal jo lave en masse skrammel og klippe hinandens hår. Altså, ellers så kan vi jo ikke overleve. Nå, okay, velkommen til programmet her. Du kan skrive ind til mig på 42 600 247, hvis du skulle have lyst til det. Der er masser af gode ting på tapetet, også blandt andet en, der hedder Lars, som er aseksuel. Det vil sige, at han har ikke lyst til sex, han er på lige efter dig, Peter James Stark. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vi skal jo til det igen. Det skal vi. Ja, Brexit, der sker nye ting, og det, når man dækker Brexit, så handler det jo bare om at dække processen frem mod Brexit. Det bliver jo lidt nørdet, men hvis man går op i det, så er alt jo nærmest interessant med det her. Ja. Vil du fortælle om det seneste nye? Ja. Altså, vi kan jo næsten sige det. Altså, jeg ved godt, at det bliver en lille smule processuelt endnu en gang. Men altså, i går så stemte det britiske parlament for et ændringsforslag på deres egen valglov, som så betyder nu, at valget, det britiske parlament skal til, de bliver opløst, og vælgerne skal til valg igen, og det bliver så inden jul. Det bliver den 12. sandsynligvis 12. december, at britterne skal bestemme, hvem de skal have som ny premierminister. Okay. Så det er jo noget, premierministeren, den konservative Boris Johnson, han har ville få til at ske i et stykke tid. Ja. Og det er jo blevet stemt ned af oppositionen gang på gang. Jeremy Corbyn, lederen af Labour, han sagde så i går, at nu vil han gerne støtte et nyt parlamentsvalg. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde. Greta Thunberg, hun står og græder. Han kommer her. We always said we wanted an election. We do want an election, but we wanted no deal to be taken off the table. We've now had confirmation from all 28 EU member states that no deal is off the table. So we're going to go out there with the biggest campaign this party has ever mounted. Ja. Corbyn siger her, okay, jeg siger ja til, at vi tager et valg, fordi no deal nu er off the table. Altså, det er ikke længere et realistisk scenarie. Hvorfor siger han det, og hvad mener han med det? Ja, altså, for at være helt ærlig, så til sidst, altså, det sidste uger var det sådan lidt finglad for ham, fordi no deal var jo sådan set af bordet. Der var en lille risiko for, at no deal stadig kunne ske på en eller anden måde, men først og fremmest handlede det om, at Jeremy Corbyn jo har nogle miserable meningsmålinger. Han er bagud med et stort procent point. Han er jo nede med, altså han er bagud med 15% point i forhold til den konservative. Og det er på trods af en konservativ regering, som har siddet i 10 år, har kørt utrolig mange meget voldsom sparepolitik, og har siddet de sidste 3 år og rodet rundt i Brexit-spørgsmålet, så er han jo stadig bagud. Så det er nok den primære årsag til det. Men altså, nu ændrede han holdningen, og det gjorde han først og fremmest, fordi at oppositionen blev splittet i de sidste par dage, sådan at de to mindre oppositionspartier, de ville lige pludselig meget gerne have et valg, og så kunne han jo ikke stå der som den eneste og ikke vil have et valg. Altså, han ændrede holdning, fordi at det ville ske alligevel, og så gad han ikke være på det tabende hold. Præcis. Okay. Han siger jo selv det, fordi at nu har de 28 EU-lande taget en no-deal Brexit af bordet. Nu er det udelukket, så derfor så siger han ja. Er det rigtigt? Det er også rigtigt. Altså, sådan formelt set er det jo rigtigt, men altså, man kan jo sige, i praksis var no-deal af bordet for, ja, i hvert fald en uge siden, men altså... Altså, det er også fint. Altså, nu, det er jo rigtigt nok. Juridisk set, så var det så... I mandags, så blev no deal jo, og udskydelsen en realitet. Storbritannien kan tidligst forlade EU den... Ja, første... Der er vist en mulighed for det første 1. januar, men det er mest sandsynligt nu, efterhånden, som at vi har et valg, som først skal afvikles. Så det tidligste, Storbritannien kan ryge ud nu, det er 31. januar 2020. Mm. Så det, der kommer til at ske, Peter James Stark, du er jo et journalist og vært på The Brexit Club her på radioen, det er, at vi får et valg i England 12. December. Det kommer de konservative og de konservative EU, altså, og de der politikere, der gerne vil ud af EU, som for eksempel Brexit Party, de kommer til at vinde. De kommer til at få et flertal. Og så ryger England ud af EU med Boris Johnsons aftale den 31. januar. Det er det mest sandsynlige, ja. Okay. Og hvad er det, der kan disrupte det? Altså, hvad er det for nogle bomber, der kan sprænge? Jamen, altså... Corbyn, han... Theresa May, som mange nok stadig kan huske. Hun var jo også premierminister. Hun førte jo også stort i meningsmålingerne og udskrev et valg. Og så Jeremy Corbyn, han indhentede hende. Fordi at det kan godt være, at befolkningen ikke kan lide Jeremy Corbyn, og det tror jeg bestemt heller ikke, de kan. Men det, de godt kan lide, det er hans politik. Jeg tror, der er et stigende appetit for en omfordeling, et opgør med uligheden i Storbritannien. Så det er en joker. Og derudover så er det jo bare sådan, at det her parlamentsvalg på det her tidspunkt kommer nok til at være til gavn for de mindre partier. Og det kan jo i det britiske valgsystem godt, for at bruge ordet, disrupte valgresultatet. Så der er meget, som er stadigvæk usikkert. Men alt andet lige, og det min mavefornemmelse siger, er, at Boris Johnson, han hiver en sejr hjem, og at det bliver en ret hård Brexit, vi får, og vi får det 31. januar. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, klokken er 6:15. Tak fordi, at du lytter med her til morgen. Nu skal vi til noget helt, helt andet. Mindst 10.000 danskere er nemlig aseksuelle. Det betyder, at man ikke er seksuelt tiltrukket af andre mennesker. Det her, det viser den nye store sexusundersøgelse, den der er lavet om danskernes sexvaner, den største nogensinde, og det er altså første gang, at der sættes tal på, hvor mange aseksuelle der er i Danmark. Lars Refshauge, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo en af de 10.000 danskere, som er aseksuelle. Hvad vil det sige? Altså for mig, det at være aseksuel, det er mange forskellige ting. Det er sådan rimelig bredt spektrum. Men for mig er det, at jeg har rigtig meget lyst til kvinder, og jeg har rigtig meget lyst til, til at gå i byen og føle gnisten og sådan noget. Men lige så snart vi målet skal nå, som jeg så må sige, vi kommer hjem i sengen og skal lægge os, så har jeg ikke lyst til det mere. Hvad er det, du har lyst til inden da? Jamen, jeg tror, at inden da er det ret normalt, at man har lyst til nærhed og mærke hinanden og tænde hinanden. Men har du lyst til... Har du lyst til sex, når du ser hende på dansegulvet? Ja. Okay. Når jeg ser hende på dansegulvet, har jeg lyst til sex. Ja. Med hende. Ja. Men når I så ligger derhjemme, altså hvad sker der så? Jamen ingenting jo. Altså, der sker det, at for eksempel, da min kone og jeg endte i dobbeltsengen en lørdag aften efter en hyggelig aften, jamen så sker der ingenting. Så ligger jeg og vil helt vildt gerne min kone, og vil ønske, at jeg kunne have sex med hende. Men, og det kan jeg dybest set også, men jeg kan ikke, min rejsningen falder, og der er ikke, jeg kan ingenting, altså. Det er ikke, fordi du er... Altså, er det okay at spørge ind til alting? Det er jo... Ja, du må spørge om alting. Okay. Er det ikke, fordi du er bange lige der, eller bange for ikke at præstere godt nok, eller? Nej, altså, jeg har jo været ret tryg i min kones selskab, kan man sige. Selvfølgelig er det lidt mærkeligt til at starte med. Det tror jeg, sådan tror jeg, det har været for alle i starten jo. Men det er ikke præstationsangst i forhold til det, altså, men det er jo klart, at når man så gang på gang oplever, at det ikke lykkes, så bliver det gør det jo ikke nemmere heller, kan man sige. Nej, men du har lyst til sex i dit liv, og hvad med sådan noget som selvtilfredsstillelse? Jamen, jeg kan sagtens holde ned, og der er ikke som sådan nogen mekaniske fejl. Okay. Og grund til at spørge så meget ind til det er, fordi det her er jo også altså, selvfølgelig et tabu, og jeg ved også, der er mange, der ikke tror på det. Altså, med det her med, at man er aseksuel, tror jeg, det må være et eller andet. Det må være, som jeg også prøver at spørge dig lidt ind til, en eller anden angst for at præstere, eller impotens, eller et eller andet. Hvordan? Jeg blev spurgt af en seksolog, om jeg havde selvdiagnostiseret mig. For det første er det ikke en diagnose. For det andet, ja, hvem skulle ellers gøre det? Der er vel ikke andre, der skal komme og fortælle mig, hvordan jeg er indrettet. Altså, der er vel heller ingen, der spørger en homoseksuel, om han har selv diagnostiseret sig. Altså. Hvad sagde troede seksologen ikke rigtigt på det? Nej, ikke rigtigt. Altså, det var meget mærkeligt i hvert fald. Okay. Det er jo snart 2 år siden, du finder ud af, at du er aseksuel. Du hører et radioindslag om det på arbejdet, så går du hjem og taler med din kone, I sætter jer ned og googler, og ja, den er sgu god nok, du er aseksuel. Hvordan har du det lige der? Jamen, meget dobbelt, fordi på den ene side er jeg utrolig lettet over endelig at få ud af, som jeg plejer at sige, hvad der er galt. Og det er jo netop, fordi der ikke er noget galt. Så det er jo en stor lettelse. På den anden side har jeg det også sådan, at lige pludselig skal man til at vente sig til, at alt det, man har... Fordi jeg har jo ønsket at have sex, og har, at alt det, man har gået og tænkt, at det skal lige pludselig... Det skal ikke være. Det er ikke sådan, det er med mig. Har du aldrig prøvet med en eneste, altså at have lyst til sex, mens du har det, eller mens du ligger med vedkommende? Nej. Nej, faktisk aldrig. Hvad gør dig og din kone så? Jamen, vi lå i stor omfang hver med at have sex. Og de gange, altså det kan jo, altså, der kunne godt gå et år imellem, vi prøvede at have sex. Og så, jamen, så prøvede vi at ende som regel med at tilfredsstille hinanden med hænderne. Ja. Er det noget, et forhold kan klare sådan noget? Det kunne mit ikke. Så det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Ja. Den her rapport, der er blevet lavet, ikke? Sexus-rapporten, 0,23% svarer, at de er aseksuelle i den her undersøgelse. Det svarer til 10.000 danskere i alderen 15-89 år. Og ifølge overlæger projektleder bag rapporten Morten Frisch, så kan der være mere end 10.000 aseksuelle. Han forklarer, at tallet formentlig er lavere end det reelle tal, fordi aseksuelle kan have været mere tilbøjelige til ikke at medvirke i en undersøgelse om sex. Ja. Vi plejer at sige i aseksuelle foreningen, at vi er omkring 2%. Men, okay. Men hvad ved vi? I har en forening, simpelthen? Ja. Okay, hvad laver I den? Foreningen for aseksuelle. Jamen, vi skriver med hinanden og snakker med hinanden, og nogle gange mødes vi, og ja. Hvorfor det? Jamen, fordi at jeg bor over i Vestjylland, og anede ikke, at der var andre nærmest i hele verden. Så da jeg fandt ud af, hvad det var, og fandt foreningen, jamen, der var det en stor befrielse at møde andre, som havde det som mig. Der er din kone, I forsøger så med et åbent forhold, efter I finder ud af, at du er aseksuel, så hun ligesom kan få stillet sine seksuelle lyster andre steder, om man så må sige. Hvorfor går det ikke? Det gør det ikke, fordi at hun ikke kan finde ud af op i hovedet og skelne mellem dem, hun elsker, og dem, hun elsker med. At hun kan ikke... Det troede hun, hun kunne, men det, sådan var det ikke. Og så blev vi nødt til at blive skilt. Ja. Lars Refshauge, tak fordi du ville fortælle om det her. Folk er jo bare forskellige, hva'? Ja. Ja. Velbekomme. Ja. Du arbejder til daglig som truckfører i Herning. Hvad tænker du egentlig om at stå frem og fortælle om sådan noget her? Hvad tænker du om, hvad kollegerne siger? Og så nu ved jeg ikke, hvor du kører truck henne, altså, men... Det er jo på troldtægt, men altså, jamen, det må de jo selv om. Altså, jeg håber, der kunne udvide deres horisont, hvis det er nødvendigt. Og så må de jo tænke det, de har lyst til. Ja, okay. På en eller anden måde, synes jeg, det er lidt modigt i hvert fald. Lars Refshauge, tak fordi du ville være med og fortælle om, hvordan det er at være aseksuel. Jamen, velbekomme. Og selv tak. Dette er Radio 24/7. Den danske butikskæde Jysk har flere gange skåret i varer, før varerne skulle smides ud. Er det her acceptabelt? Hvad tænker du egentlig om, at Jysk gør sådan noget? Vi har set flere billeder og videoer, som aktivister har taget i containere. Containere, der tilhører Jysk-butikker rundt om i landet. På billederne kan man se rullemadrasser, spisebordstole, havestole og badeforhæng, som er blevet flænset med en kniv, før de er blevet smidt ud. Det er Jysks ting. Man kan vel gøre med sine ting, hvad man vil, især når man har en butik, og så har noget, man ikke har lyst til at sælge af en eller anden grund, så ødelægger man det og sætter det ud på gaden, fordi hvis man ikke ødelægger det, så kommer folk jo bare og tager det, og så lader de være med at købe noget i Jysk. På den anden side er der jo det her med, om det er spild af jordens ressourcer. Nogle af de her ting, der er blevet smidt ud, er stadigvæk pakket ind, de har prisskilt på, og ifølge aktivisterne kunne tingene godt være blevet brugt, hvis der ikke var blevet skåret i dem, men det afviser Jysk. Mandag aften, der sendte vi reporter Søren Bak ud for at lede efter Jysk varer, som er skåret i stykker, og han var sammen med klimaaktivisten og skralderen Fabian Vennekilde og hans makker. Jeg får forsøget simpelthen. Hvem er det, vi skal ud? Hvem er din ven, vi skal ud og skralde med? Jamen, det er Michael. Michael, han er, hvad kan man sige, kongen af skrald i Aarhus. Jeg lavede et meget stort skraldevent med ham, hvor vi fandt 4 tons fødevarer i Aarhus på 9 timer. Og så delte vi det ud op ved studenterbyen. Og så gav vi alle varerne væk til alle de studerende. Og det blev en super, super fin historie, og de studerende blev rigtig glade for det. Og den vej igennem er jeg altså blevet rigtig gode venner med ham, og det var også ham, der viste mig nogle af alle de non-food-varer, der i virkeligheden også blev smidt ud. Og det er ham, vi sidder og venter på nu her i bilen? Ja, det er ham og hans hund, vi venter på, fordi hunden er med. Han har sådan en hund, han altid skræller med. Så vi venter på ham og hunden, og de burde være her lige om 2 minutter. Nu kommer der en med en sixpack og en lille hvid hund. Er du klar? Hej. Hej, Pink Red. Jeg hedder Michael, jeg kommer fra Aarhus. Hej. Ja, hej. Jeg hedder Søren, jeg kommer fra Struer. Hej. Og du har lige været og købt nogle øl der? Ja, det har jeg. Som sagt, det kan godt være, at det er en økonomisk bil, men så langt kører jeg ikke på lidt. Er du fuld derom, Michael? Nej, jeg er ikke fuld. Overhovedet ikke. Nej. Du må gerne være fuld. Jamen, det er jeg ikke i tvivl om, men jeg er ikke fuld. Nej. Kan vi lige tale om, hvor er det, vi er på vej hen lige nu? Så lige nu der er vi ude på vej ud til en Jysk. Jeg vil helst ikke nævne, hvilken Jysk det er, fordi det er jo ikke på enkelte det, vi laver. Det er jo ikke at udstille den enkelte butik. Det er at udstille, hvad skal man sige, hele branchen i detailledet om, at det her, det er jo alle butikker, der står og smider varer ud. Det er alle butikker, der ødelægger varer. Og det er sgu ligegyldigt, om du går i en Elgiganten, eller om du går i en Jysk, eller om du går i en Babysam, eller om du går i en Coop-butik. Det er fuldkommen ligegyldigt. Og så i dag, der er det Jysk, vi går efter. I dag er det kun Jysk, vi går efter. Vi har jo været ude at lege en Sylvan trailer med sider og låg på. Og det har vi simpelthen gjort, fordi at den skal gerne fyldes op med forskellige effekter, vi kan finde. Og det kan være alt muligt, vi finder. Det kan være alt lige fra borde til stole, til dyner, til billedrammer, til alt, hvad du i virkeligheden kan finde i en Jysk butik. Er det i virkeligheden det, vi går efter i dag. Og så må vi se, hvordan det er. Og det aller værste er jo rent faktisk, at vi går ud og forventer ting, der er sprættet op. Eller ødelagt. Det er rent faktisk det, vi går ud og forventer at finde i aften. Nu er vi stoppet her. Der er 2 store blå containere her. Men det ligner, der er lås på. Kan du se, hvad andre inde? Ja, I holder, altså der er lås på, men I holder lige den åbne. Jeg kan se, der ligger en hel masse ruller med et eller andet. Hvad er det for noget? Og jeg vil faktisk... Hvad er det for noget? Jeg tror, det er til at pakke gavepakker ind og sådan noget. Men det her, det virker helt sikkert som en Jysk container. Det er simpelthen gavepapir, der ligger en hel masse ruller af. Vi skal ind i den her container. Vi skal ind i denne container, og så må vi bryde låsen op. Ja, jeg stopper lige reportagen et øjeblik her. Bare lige sige, du kan skrive en 426-00-24-7 og fortæl mig, hvad du tænker om, at Jysk smider ting ud, som der bliver ødelagt, inden de bliver smidt ud. Jysk siger selv, at tingene er en lille smule stykker i forvejen, men alle er enige om, at de i hvert fald bliver ødelagt. Mere. 426-00-24-7. Der er en, der skriver her, Jysk kunne godt donere de her ting, selvom de sikkert gør en forskel rundt omkring i verden. Er der altid plads til meget mere? Carsten, han skriver, godmorgen Lars Larsen, han blev altså ikke hyldet for sin klimakamp, men for sine utrolige evner ud i købmandskab. Og Torbjørn giver jo sådan set Carsten ret her og siger, det er jo trods alt deres. Jeg bryder låsen op. Hvad? Jeg bryder låsen op, og det gør jeg simpelthen, fordi, og jeg ved godt, det er forkert, det må jeg ikke, det er ulovligt, men det er simpelthen det, jeg betragter som værende civil ulydighed. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at der er virksomheder, der ødelægger vores verden ved at smide varer ud, fordi der er så mange varer i den container der, at det kan jo nærmest fylde den trailer, vi har, og det er jo virkelig det, der er problematikken i det her, ikke? Det er, at bare fordi man har sat en lås på, jamen så står der altså stadig til regnskab for, hvad der ligger i din container. Og ja, det er ikke okay at lave kriminalitet. Det er det virkelig ikke. Det gør jeg overhovedet ikke ind for. Men det der, det er en endnu større kriminel handling, end det, jeg kommer til at lave lige om lidt. Og jeg vil, altså hvis det så bliver meldt til politiet, så bliver jeg nødt til at blive meldt til politiet. Det er jeg faktisk fuldkommen ligeglad med. Fordi min verden er vigtigere end min straffeattest. Det kan jeg love dig for. Så nu skal jeg derude på den mark og se, om jeg kan finde sten. Greta Thunberg, hun står og græder, mand, i FN, fordi vores verden brænder. Og så har vi en virksomhed her, der er så fucking ligeglade, mand. Det er ikke okay. Lad være med det. Så nu prøver Fabian at rykke lågen op indtil. Nu river du min mikrofon i stykker. Jeg synes ikke, det er færdigt, du gør. Det er jeg gør. Fordi det er ikke sådan, vi gør. Jamen, det er jo, det er det jo. Han står og gør det jo. Ja, okay. Det er ikke sådan, jeg gør. Nej, men du gør det jo heller ikke. Nej, men det er ikke sådan, jeg gør. Men jeg kan gøre præcis det samme uden det der. Fuck. Jamen, så få den op, kammerat. Vi tager tilbage, og så finder vi en af mine kammerater. Han har en som en A-nøgle, der kan hjælpe os med det her. Det prøver vi se, om vi kan få fat i. Det vil nok en A-nøgle? En A-nøgle. Hvad vil det sige? Det er en A-nøgle. Det er sådan en, der passer til en nøgle, der passer til alle låse, kan man sige. Det er sådan en, du klipper op med. Okay. Så det er en boldsaks, eller hvad? Ja. Har du en cola nede, eller en... Jeg har stadigvæk i bagagerummet. Men det var selvfølgelig ikke jysk, det der. Det var ikke jysk, men man kan sige, i virkeligheden så handler det om, at dokumentere alle varerne, der bliver smidt ud. Vi prøver ikke at hoppe lige ind i den her container her. Så, kom du over. Hvad har vi her? Her har vi en oppuselig luftmadras. Vi prøver at se, ja, præcis. Er der skåret i den? Det kan jeg ikke se umiddelbart, at der er noget. Nej, det ser ikke ud, som der er skåret i den. Ja, hold nu op, mand. Prøv lige at se her. Hvad har du fundet? Der kan du se her. Der er de udlagte. Kan du se det? Det der. Det er et lag, to lag, tre lag, fire lag. Det der, det er lavet med en hoppekniv. Hvordan kan du se det? Ja, det, prøv at se stregen. Derfra, der er den er startet der, og den er sluttet dernede. Du får ikke så lige fint et snit, fordi du kommer til at pille i den, eller fordi der kommer til at ske et eller andet. Det her lige snit, det er fordi, der er nogen, der har skåret i den. Det er helt tydeligt. Og hvad er det for noget? Det her, jeg tror, det er et sengetæppe af en art. Problemet er lidt, jeg er ordblind, så jeg kan sgu ikke helt fortælle dig, hvad det er. Der står velure i hvert fald, kan jeg se. Ja, det er sådan noget velurstof af en eller anden art. Og det er bare utroligt, kan man sige, hvis det her det skulle være et tilfælde, at vi nu har fire af dem, der man kan sige er kommet til at gå i stykker på en eller anden måde. Det ville jo ikke ske sådan helt naturligt i sig selv. Det var ikke en helt skidt aften alligevel. Men og der var heller ikke, altså man kan sige, vi fandt ikke de meget klassiske ting i Jysk. De meget klassiske ting i Jysk, det er, at alle varer, vi finder, er ødelagte. Men det må man så sige, det fandt vi jo faktisk ikke her. Vi fandt i virkeligheden kun de her volure-tæpper her, der var gået i stykker, ikke? Ja, det var altså Søren Bak, der havde lavet den her reportage, og Lene skriver ind til mig 42 600 247, Asger, at de botnakker på overførselsindkomst, siden de er ligeglade med at blive politianmeldt. De skal ikke bryde ind i noget som helst. Og Patrick skriver, hvad helvede er det for nogle stive tosser, I er ude hos? Svaret, Patrick, er, at vi følger med en bæredygtighedsaktivist, som hedder Fabian Vennekilde, og så hans makker Michael, der kom med en six-pack øl, for at kigge sådan lidt i, hvad Jysk smider ud. Og de fortæller altså, at de har været i Jysk butikker i hele landet. Og det, de finder meget ofte, det er ting, der er blevet smidt ud, som er blevet ødelagt, lige inden de er blevet smidt ud, for eksempel sprættet op med en kniv. Det er det, som Vennekilde og Michael fortæller til os. Jysk er på senere i den her udsendelse, og så får vi nogle svar på, hvorfor Jysk gør det, og hvilke varer de gør det ved. Er det okay? Er det forfærdeligt, at Jysk gør det? Der er mange af jer, der mener, det er forfærdeligt, at Fabian Vennekilde og Michael med sexbacken, de bryder ind og med vold og tvang åbner den her container i Aarhus. Og det er jo selvfølgelig også en holdning. 42 600 24 7. Mobning i forsvaret. Jeg fortsætter med historien, som jeg også tog op i går. Freja Ries Jacobsen er 20 år og drømte om en karriere i forsvaret som sprogofficer. Hør lidt mere til hende lige om 3 minutter efter kun en måned som værnepligtig i Vorup ved Aalborg. Der droppede hun ud i september i år, fordi hun oplevede en særlig mobbekultur. Freja siger, at det er sergeanterne, som starter mobningen. 2 sergeanter for eksempel bor sammen. Det gjorde de på min deling. Og skiftet til at køre på en mini. Og ingen tør at sige noget sådan til dem. Og det fortryder jeg helt vildt meget. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Efter 3 kuldsejlede forsøg på at få udskrevet et valg, lykkedes det i aftes den britiske premierminister Boris Johnson. Det britiske underhus stemte for, at briterne skal sammensætte parlamentet på ny. Valget bliver afholdt den 12. december. Ifølge avisen The Times er det lidt af et sats fra Boris Johnsons side, at der nu udskrives valg. Han håber ifølge avisen på, at vælgerne vil straffe oppositionen og ikke ham, for at han ikke har kunnet levere et Brexit inden 31. oktober. Da den danske forfatter Jonas Eika i aftes modtog Nordisk Råds litteraturpris for sin novellesamling Efter Solen, brugte han sin taletid til at angribe den danske regering og i særdeleshed statsminister Mette Frederiksen, som var på plads på første række i salen. Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre. Lød det fra Jonas Eika på scenen i Koncerthuset i Stockholm. Efter prisuddelingen fik TV2 en reaktion på talen fra minister for nordiske samarbejder Mogens Jensen, som også var til stede. Jeg synes ikke, at han giver en rigtig bedømmelse af det, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen står for, eller det Danmark står for, men det er hans ret som borger. En arbejdsgruppe nedsat af den tidligere regering, som skulle undersøge, hvordan prostitueredes arbejdsvilkår kunne forbedres, bliver nu nedlagt af social- og indenrigsminister Astrid Krag. Den skulle blandt andet se på muligheden for, at prostituerede kunne få ret til dagpenge og sygedagpenge, men det er et helt forkert fokus, mener Astrid Krag. Altså prostitution er først og fremmest et socialt problem, og det kommer med en høj pris at være i prostitution, både i forhold til udsathed for vold og voldtægter, men jo også psykiske lidelser som PTSD, angst og depression. Regeringen har i stedet foreslået en exitpakke for prostitueret i sit udspil til finansloven for 2020. Et markant flertal i repræsentanternes hus i USA har i aftes vedtaget en resolution, der anerkender det armenske folkedrab. Ifølge uafhængige undersøgelser døde op mod 1,5 million armenere under tvangsdeportationer fra det nuværende østlige Tyrkiet til Syrien mellem 1915 og 17. Tyrkiet bestrider på det kraftigste, at man bruger betegnelsen folkedrab, og omtrent 30 lande anerkender nu det armenske folkedrab. Det gælder også en række EU-lande, men Danmark er ikke blandt dem. Nogen eller en del sol de fleste steder i dag, men det bliver mere skyet fra nordvest, og i Jylland kommer der lidt regn her og der, op mellem 7 og 10 grader, og vinden bliver svagt til jævn omkring vest. Og så er der risiko for rimglatte veje i hele landet her til morgen, så vær opmærksom, hvis du skal ud i trafikken her fra morgenstunden. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Lige apropos vintervejr og sådan noget der. Jeg vil bare lige sige, i sidste time har jeg en historie om, hvordan Aarhus Letbane allerede nu er blevet stoppet på grund af, at vi har vintervejret, og så tænker man jo bare, jamen for helvede, altså hvis det stopper her, hvordan kommer det så ikke til at gå resten af vinteren? Jeg interviewer nogen med ansvar for tingene ved Aarhus Letbane. Man havde simpelthen ikke forudset, man havde ikke tænkt på, at vinteren ville komme. Nå, det er altså det er først 2 timer til det her, jeg kom bare lige til at tænke på det. Klokken er 7:20, du lytter til 24/7 morgen. Mobning i forsvaret, er der for meget af det, er det et problem? Det fortsætter jeg dækningen af nu her. Freja Ries Jacobsen er 20 år og drømte om en karriere i forsvaret som sprogofficer. Efter kun en måned som værnepligtig i Vorup i Aalborg Kaserner, så droppede hun ud i september i år, fordi hun oplevede en særlig mobbekultur. Og nu står hun altså frem og kritiserer sergeanter for at mobbe og ledelsen for ikke at tage problemet alvorligt. Kommer slet ikke bag på mig, det med den hårde tone, men jeg synes også, der er en stor forskel på, have en hård tone og mobning. Ifølge Freja, så er det sergeanterne, som starter mobningen. For eksempel var der to sergeanter, som skiftedes til at køre på en menig, og ingen ville sige noget til dem. To sergeanter for eksempel spurgte sammen, det gjorde de på min deling, og skiftedes til at køre på en menig, og ingen tør at sige noget sådan til dem, og det fortryder jeg også helt vildt meget. Godmorgen, oberstløjtnant Lene Lillelund, chef for 2. logistikbataljon ved trænregimentet i Aalborg. Godmorgen. Godmorgen. Har I et problem med mobning på Aalborg Kaserner? Jeg synes ikke, at vi har et problem på Aalborg Kaserner. Jeg kan kun sige, at jeg er virkelig, virkelig ked af at høre, at hun har de oplevelser, hun har haft. Og jeg synes, at det er meget langt fra de værdier, som vi anvender i vores uddannelse. Vi går op i ordentlighed og loyalitet, men også ærlighed og ærlig kommunikation på alle niveauer. Ifølge, du kan vi tage nogle ting, som Freja har sagt til os, og så kan vi lige snakke med dig, om du tænker, om det er overstregen, eller hvad det er. Ifølge Freja, så udser sergeanterne sig nogen, som de kan køre på. Var der også en anden menig, en anden i min deling, hvor de så var meget efter ham, og det har de altid været, og det udviklede sig helt vildt meget i en negativ retning. Og de sagde tit det ham, nu skal du simpelthen huske en ting, og det er, at de går hjem i weekenden og slår så hårdt til en stup, at du brækker arme og ben, så du ikke kan komme op på mandag. Og sådan noget, det synes jeg simpelthen ikke at høre til på en arbejdsplads. Ja, hun fortæller her, at de var ude efter en menig i sådan en negativ retning, og så sagde de blandt andet til den menige, altså sergeanterne sagde, at han skulle tage hjem i weekenden og slå hårdt til en stup, så han brækkede arme og ben og ikke kunne komme op på mandag. Sådan noget her, er det overstregen, tænker du? Jeg tænker, at det er helt klart overstregen, og jeg er bare nødt til også at sige, at det her eksempel her, det kan jeg faktisk godt genkende til. Og det stod vi ned på med det samme, fordi at vores talsmandsordning blev bragt den her situation op i vores kompagni. Og det blev også bragt op på det lokale talsmandsuddannelse, vi kører i rammen af mig. Og hvorfor er det over stregen? Jamen det er det jo, fordi det er jo en kultur, eller hvad skal man sige, det er en situation, der gør, at det skal ingen blive bragt i. Vi ønsker at uddanne rigtig gode soldater, og det er vores hovedformål, og det har vi sådan set rigtig, rigtig god erfaring med. Og der skal være plads til alle, fordi de værnepligtige, vi får, de afspejler det samfund, som vi er i. Og der skal være plads til alle, og der kan desværre også ske de situationer, som Freja beskriver, og det synes jeg er virkelig, virkelig uheldigt, og det tager jeg naturligvis stort afstand fra. Hvad var det i virkeligheden, der var over stregen her? Var det kommentaren fra sergeanterne om, at vedkommende skulle gå hjem i weekenden og slå hårdt til en stup for at brække arme og ben? Var det noget andet? Det, jeg synes, der er udfordringen her, det er, at sergeanterne uddanner alle soldater, og det skal de selvfølgelig være klædt på til at kunne gøre. Og der er bare situationer, hvor der kan så ske det, som der sker her, og det er uacceptabelt. Men hvad var det, der overstregen her? Var det den kommentar, eller var det mere det med, at de kørte på den menige, som Freja også fortæller, mere systematisk? Eller hvad var det, du mener, der er overstregen i den her situation? Udsagnet, kan man sige, synes jeg, er overstregen, fordi det handler om, at vi uddanner de her soldater bedst muligt, og det skal vores sergeanter selvfølgelig være klædt på godt nok til. Vi går rigtig meget ud i pædagogik, eller op i pædagogik, og det skal vi kunne undervise udefra til alle soldater på alle måder. Okay, der kommer et andet eksempel fra Freja her, hvor det handler meget om tonen her. Sådan nogle sergeanter har, kan jo godt være lidt direkte og have en hård tone en gang imellem. Og jeg har jo snakket med også i går rigtig mange, som oplever, at sergeanter kan køre på nogen og have en for hård tone og være for direkte, og andre forsvarer det og siger, jamen sådan er det i hæren. Ikke? Hvis man ikke kan lide lugten, så må man også vise ud, fordi det er nødt til at være lidt hårdt. Der kommer et andet eksempel her, og jeg fortæller lige, hvad Freja siger i klippet, inden hun siger det, for det er alt dårligt lyd, det kan være, jeg kommer til at sige noget af det samme, som hun siger, men sådan må det være. Hun siger her, for eksempel til undervisning, så var der en sergeant, som ikke gad lære navne for netop at vise sin magt. Så kunne sergeanten finde på at sige, dig der med det tomme blik, dig med ild i håret, dig den asiatiske. For eksempel, hvor vi var til forelæsninger eller havde undervisning, så var der den her sergeant, som som egentlig godt kunne finde på. Han gad ikke lære nogen navn, fordi han netop gerne ville vise, at han havde den der magt. Så han kunne godt finde på at sige, for eksempel til mig eller andre, dig der med det tomme blik, hvad vil du sige? Eller dig der med ild i håret, eller dig der den asiatiske, og ja, du er for fanden den eneste asiatiske her. Du kan da ikke kigge på mig på den måde. Hvad synes du om det her, oberstløjtnant Lene Lillelund, en sergeant, der siger dig den asiatiske, dig med det tomme blik? Jeg synes, det er uheldigt, og jeg synes, det er præmissen for, at den måde, vi behandler hinanden på, det er med respekt, og vi opfører os ordentligt. Og den givende situation er uheldig, og det tager selvfølgelig afstand fra, og det er på ingen måde acceptabelt i min enhed. Når jeg starter med at sige, at vi går op i ordentlighed og i ærlighed, så er det her meget uheldigt, og det har vi selvfølgelig, står vi straks ned på, så snart at vi får viden om det. Men det, vi er også bare nødt til at stadigvæk huske på, at vi uddanner også soldater til at skulle indsættes i ekstreme vilkår. Men de her vilkår her kræver også, at man har tillid til hinanden, og det gælder også ærlig kommunikation. Okay, så jeg starter med at spørge dig, har I et problem med mobning generelt på Aalborg Kaserne? Det siger du nej til, og så de to første eksempler, så siger du, ja, det er rigtigt nok, det er overstregen. Ved du, hvorfor sergeanterne, nu kommer nogle flere eksempler lige om lidt, hvorfor går sergeanterne på den her måde overstregen? Ved du det? Det er svært at sige. Det kan jeg ikke svare dig på. Det er jo, vi, som jeg siger, vi uddanner jo vores soldater, og vi uddanner også vores befalingsmænd. Det er mit ansvar, og jeg ønsker jo, at det her det bliver den bedste arbejdsplads. Mm. Du har ikke nogen idé om, hvorfor de gør det? Det kan jeg ikke svare dig på. Kunne det være en eller anden form for en eller anden kultur i forsvaret? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det her, det er, jeg tror på, at det her det hører til sjældenhederne, og der, den risiko vil altid være der. Nu har I fremhævet et par eksempler for mig, og det er, synes jeg, er rigtig uheldige situationer. Men det ændrer ikke på, at jeg tror ikke, at der er en mobbekultur i forsvaret. Jeg tager nogle flere eksempler her. Ifølge Freja, så kom sergeanterne ofte med racistiske kommentarer. For eksempel i en idrætsteam, hvor de skulle se, hvem der kunne løbe hurtigst. Og en sergeant siger til en værnepligtig med indvandrerbaggrund, det har du jo nok prøvet før, når du har løbet fra politiet. Hvad synes du om den vittighed? Jamen, desværre ligesom de andre eksempler, så er det svært uheldigt, og jeg synes, at... Det er også overstregen. Jamen, det vil det jo være. Okay. Lederen af skolesektionen på Hærens sergeantskole i Varde, han fratrådte i går sin stilling efter et straks påbud fra Arbejdstilsynet. Her kunne man læse, at der på sergeantskolen er usaglig kritik, nedgørelse, forsøg på manipulation, trusler, bagtalelse, klikedannelse, udelukkelse fra det sociale selskab og ignorering. Jeg kan også fortælle, at jeg i går interviewede folk, der mente, der var problemer i Livgarden. De havde også oplevet mobning, sagde de. Du mener stadigvæk ikke, der er et generelt problem i forsvaret? Jeg mener, at der bliver fremhævet nogle sjældne eksempler, set fra min stol. Vi ønsker jo, jeg bliver nødt til at understrege, at vores befalingsmænd og værnepligtige skal jo udsendes i sidste ende sammen, og det kræver et godt og tillidsfuldt samarbejde. Og hvis vi ikke kan uddanne dem i den her primærgruppe, som de indgår, så er det meget svært for dem at kunne gennemføre den opgave, som vi skal, når vi bliver sendt ud til verdens brandpunkter. Men I tager det alvorligt, det med tonen og vi tager det meget, meget alvorligt, okay. Og vi gennemfører jo samarbejdsuddannelse på alle niveauer for at kunne tilsikre, at netop det her ikke sker. Og jeg understreger gang på gang, at vi tager meget, meget stærkt afstand fra netop de her uheldige situationer, som I beskriver. Mm. Godt, fordi så har jeg en til her, hvor vi i hvert fald får at vide, at I ikke rigtig har reageret nok på det. Freja har ikke oplevet sexistiske kommentarer fra sergeanterne, siger hun, men fra andre værnepligtige. For eksempel en dag på skydebanen, hvor hun bukker sig ned for at binde sit snørbånd, og en dreng trækker hendes hoved ind til skridtet og laver blowjob-bevægelser. De andre griner, en tager hende på låret, og han stopper ikke, men han bliver ved. Hvor jeg har været på skydebanen en dag, og jeg så bukker ned for at binde mit snørbånd, hvor der så, jeg er omringet af den her drengeflok, og en af drengene tager så fat i mit hoved og trækker det til sin sådan levestil, og siger, altså laver sådan nogle nærmest, jeg vil sige blowjob-bevægelser. Og jeg så retter mig op og siger, hvad fanden laver du, fordi jeg synes virkelig, det er noget, man skal finde sig i. Og han så siger, ja, det kunne du da godt til at gøre, hvor alle drenge så begynder at grine, ikke? Og så føler man sig vildt sådan, ja, hvad skal man sige? Altså, man ved ikke, hvad man skal sige, man føler sig sådan helt underlegen, og ja, fordi man kan bare ikke gøre noget, når man er omringet så mange jo. Og det er bare sket mange gange også, hvor senere hen, hvor jeg er inde på min stue, og der ikke rigtig er nogen, altså der er de drenge, der går rundt, og han så kommer hen og tager mig på låget, og hvor jeg også siger, det synes jeg simpelthen ikke, det skal du virkelig ikke gøre, det der, altså, at han tror, han kan tillade sig det, hvor han egentlig ikke stopper, hvor han bare bliver ved, og det er sket, altså, forskellige gange. Ja, det er sket. Adskillige gange, siger Freja til os, og hun fortæller om de her konkrete episoder. Bare lige ganske kort, tænker du også, at det er over stregen, det som Freja har oplevet med, at en tager hendes hoved ind til skridtet og laver blowjob-bevægelser, de andre griner bare, en tager hende på låret og stopper ikke, men bliver ved og sådan noget? Jeg synes, de der eksempler, du beskriver her, er super uheldige, og jeg er rigtig ked af, at hun har haft den oplevelse hos mig. Ja, så er det jo så pointen med, at hun går til ledelsen med de her oplevelser. Jeg ved ikke egentlig, er det en sag, du kender til? Den her sag er ikke noget, jeg kender til, men som jeg nævnte tidligere, så nogle af de andre sager har vi faktisk konkret gjort noget ved med det samme, og jeg er blevet orienteret om, at vi har slået hårdt ned på det med det samme, når vi er blevet bevidst om det. Hun går altså til ledelsen med de her seksuelle sager, og så siger hun så, at hun tager mod til sig, hun går ind og siger, at der er problemer, og så siger ledelsen på kasernen, at det skal vi nok gøre noget ved, men der sker ingenting. Og hun ved også, at ham der, den værnepligtige med blowjob-joken, han har ikke fået noget at vide, han har ikke fået besked fra nogen. Når man endelig tager mod til sig til at fortælle egentlig, hvad det er, der foregår bag kasernens mure, går ind og siger, prøv at høre, der er det her, og det er problem. Vil I ikke godt gøre et eller andet ved det? Og de så siger, det skal de nok, og de ikke gør, undskyld, men en skid ved det. Så synes jeg virkelig, det er for dårligt. Jeg ved, han ikke har fået besked, ham, der har udsat mig for det, eller hvad man skal sige. For han bliver ved, og det er ikke kun på mig, altså det er jo også på andre. Har du egentlig tillid til dine officerer, oberstløjtnant Lene Lillelund, til at de ligesom tager hånd om det her på en ordentlig måde? Jeg har naturligvis tillid til mine officerer. Jeg må bare konstatere, at jeg har ikke været skarp nok i min kommunikation til at få den slags situationer i talesat, fordi det tager vi afstand fra. Jeg skal kommunikere til mine officerer og befalingsmænd og uddanne dem endnu bedre, end vi gør i forvejen, for vi gør det rigtig, rigtig meget. Vi gør det ofte på alle møder, vi næsten har, hvor vi talesætter de her ting her. Men det ændrer jo ikke på de situationer, som du beskriver, at det er Frejas oplevelse. Og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Du gør det på næsten alle møder, du har med dem. Hvorfor kritiserer du så dig selv for ikke at gøre nok? Fordi det her med mennesker, vi har med at gøre, og der kan være situationer, hvor jeg måske ikke har beskrevet nogle elementer, som jeg mener er de vigtigste her. Altså det her med, at vi er ordentlige, og vi er ærlige. Og der kan sagtens være nogle situationer, hvor, som de eksempler desværre viser, der gør, at man måske ikke har forstået mit budskab helt godt nok. Okay. Med på en telefon her er, jeg præsenterer dig lige, Lene, for lige at sige til nylyttere, hvem vi har i radioen nu her. Oberstløjtnant Lene Lillelund, chef for 2. logistikbataljon ved trinregimentet i Aalborg. Fordi min kollega her på 24/7 har interviewet en, der hedder Freja, som har oplevet mobning og sexisme under sin tid ved kasernen i Aalborg. Og det overordnet set, så diskuterer jeg både i dag og i morgen, eller i dag og i går, er der mobning i forsvaret? Er der systematisk mobning i forsvaret? 42 600 24 7. Freja her, som vi har interviewet, har fået nej af mandlige sergeanter til at gå på toilettet, når hun har menstruation. Hun fortæller, at de giver urealistiske mål til at nå på toilettet, og det er dårligt, når man har menstruation, men det havde de her mandlige sergeanter ingen forståelse for. Ellers så giver de der urealistiske mål til, hvornår man skal nå at løbe på toilettet. Og det er jo rigtig dårligt i for eksempel situationer, hvor man har menstruation, fordi man ikke kan komme hen og skifte altså det behov, man har brug. Altså man har der til at gå hen og skifte og alt det der. Og der synes jeg, det havde patienterne ingen forståelse for de mandlige patienter. Er det noget, du kender til, Lene Lillelund, det her med, at at Freja og måske også andre kvinder ikke har fået nok tid til at gå på toilettet, når de har menstruation? Jeg kan ikke genkende til, at man godt kan få lov til at vente med at komme på toilettet i undervisningssituationer. Og de timeplaner, vi laver, altså øvelseslister, der fremgår der pauser af, hvor lang tid de har. Og det er min vurdering, at de pauser er tilstrækkelige til, at man kan nå på toilettet, også hvis du er kvinde. Okay, så kvinder skal ikke have længere tid til at gå på toilettet, end mænd, når de har menstruation? Det synes jeg faktisk ikke. Okay, Lene Lillelund, chef for 2. logistikbataljon ved Træneregimentet i Aalborg. Tusind tak, fordi du ville være med. Det var så lidt. Og lidt ekstra fakta her om seksuelle overgreb. I løbet af de seneste 5 år har Forsvarsministeriets auditørkorps behandlet 31 sager om seksuelle overgreb. Antallet af sager om seksuelle krænkelser er steget. Ifølge Berlingske var der 1 sag i 14, 11 sager i 18. For eksempel under en NATO-øvelse i Norge november 2018. Og nu læser jeg op. Krænkelsen fandt sted om natten i en beboelsesbygnings toiletafdeling, hvor sergeanten havde grebet fat i kvinden bagfra og befølt hende på trods af, at hun gentagne gange havde bedt ham stoppe berøringen, hvorefter han havde skubbet hende hårdt op af væggen. Og sergeanten her bliver altså idømt en bøde på 6.000 kroner for grov pligtforsømmelse efter den her militære straffelov. Et andet eksempel. I 2018 havde en delingsfører i beruset tilstand, citat, flere gange samleje med en konstabelelev, hvor han flere gange med flad hånd slog konstabeleleven hårdt i ansigtet, ligesom han tog fat om halsen på vedkommende og talte beordrende til hende. Citat slut. Og den her delingsfører blev altså idømt en bøde for grov krænkelse af den underordnede. Thomas fra Fyn, du har skrevet ind til mig. Tak for det. Ja, det var så lidt. Ja, og godmorgen til dig, Øvrigt. Hvad tænker du om alt det her? Jeg har fulgt lidt i de sidste par dage med snakken omkring forsvaret og mobbekultur. Jeg har selv brugt fra 95 til 2010 som sergeant oversjant i hæren. Jeg vil bare sige, der er noget af det, jeg ikke er genkendende til, men der er så sandelig også noget, jeg synes. Altså nogle af eksemplerne. Ja, jeg medgiver, at tonen er hård. Det gør jeg. Og jeg medgiver også, at der kan være sergeanter, som falder over nogen. Ja, det er der også. Men jeg synes, 7-9-13, når det er sagt, 8 ud af de 10 eksempler, I kommer med, det er altså forventet, når du er en del af det danske forsvar. Det vil jeg sige. Hvilke? For eksempel, nu har jeg nævnt nogle eksempler nu her de sidste 20 år. Hvad er det, synes du ikke er et problem? Ja, altså, vi kan jo starte her for den dag siden med i Livgarden med en bi, altså. Ja, det er sådan noget der, det synes jeg. Undskyld, jeg siger det lidt ligegyldigt i radio, fordi at en bi, der kommer flyvende, når man får en skideball. Alle har prøvet at få en skideball. Det var en, der skulle stå stille, og så kommer der en bi flyvende, og han prøver lige at få bien væk, og så siger sergeanten så, kan der stå stille? Et eller andet den stil. Nu her står vi stille, også når der er bier. Ja, altså vi kan jo ikke ligge og flakke rundt til højre og til venstre, fordi der lige er umiddelbart et eller andet, der lige generer vores, altså en bi, der kommer flyvende. Ja, det er selvfølgelig uheldigt, hvis han er allergisk over for bier, det kan jeg selvfølgelig godt se, men altså. Ja, men okay, så er det jo også klart. Jeg har jo bragt en masse eksempler frem. En masse mennesker føler sig mobbet her, ikke? Og så, det er måske det mest latterlige eksempel, eller det dårligste eksempel, så slår du ned på det og siger, der kan bare se, der er ikke noget i det. Men kan du så pege på noget, der har været over grænsen? Altså jeg vil sige, den der joke, altså man må altså også kunne tage noget humor, det må jeg altså også have forstået. Hvorfor en joke? Den med idræt og for politiet, altså er der sikker på. Hvis han også er en del af danske forsvar, han er en etnisk baggrund, så er han også højst sandsynligt velintegreret, og så vil jeg også tro, at de har stået og kriget lidt af det. Okay. Altså, hvor de er ude og på en eller anden løbe eksercit, og så siger sergeanten til en ung rekrut med indvandrerbaggrund, så kan du løbe det. Har du vel lært, når du har løbet for politiet? Altså, lige præcis det der, men lad mig svare på de spørgsmål. Var det okay, eller var det... Jeg forstår ikke, om du synes, det var okay, eller om du synes, det var overstregen. Det synes jeg, det der er en god joke. Det er en god joke, yes. Man skal da også kunne tage noget røg derinde, altså det. Men der er selvfølgelig nogle af eksemplerne. Du læste lige 2 op, inden jeg gik på her med nogen, der havde forgrebet sig på folk. Det er noget på. Det er, og jeg mener for øvrigt også straffen, det er latterligt lidt. Og så er der nogle af de andre, det der, nu havde du et op med... Thomas fra Fyn, vi når ikke lige flere eksempler nu her, fordi klokken nærmer sig 7, og så er der nyheder. Ja. Okay. Så, det er bare en god dag til dig. I lige måde. Hej. Godt. Hej. Hej, hej. Ja, Thomas har skrevet ind på 42 600 24 7. Jeg skal tale med Jysk lige om 5 minutter. Hvorfor ødelægger man varer med knive, inden man smider varerne ud? Kunne man ikke bare sætte dem ud, og så kunne folk tage dem, hvis de havde lyst til at tage de her varer? Klokken er 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Man kan flyve et fly på kolort og luft. Det er der nogen, der har fundet ud af på en dansk forskningsinstitution. Og jeg taler med dem, eller en af dem i hvert fald her, om cirka en halv time. Et nyt grønt, bæredygtigt flybrændstof. Og så er, tror jeg også, kunne det være ret godt, hvis der var nogen, som arbejder i Jysk, der kunne skrive ind til mig. 42 600 24 7. Nu kommer der en historie med forskellige holdninger til også, hvad der sker i virkeligheden. Og dem, der ved det, det er nok i virkeligheden dem, der gør det. Så hvis du arbejder i Jysk, eller kender nogen, der gør, så få dem lige til at skrive ind. 42 600 24 7. Det er altså den danske butikskæde Jysk, der flere gange har skåret i varer, før de her varer skulle smides ud. Det viser flere billeder og videoer, som aktivister har taget i containere. Containere, der tilhører Jysk-butikker rundt om i landet. På billederne kan man se rullemadrasser, spisebordsstole, havestole og badeforhæng, der er blevet flænset med en kniv, før de er blevet smidt ud. Nogle af tingene er stadigvæk indpakket og med prisskilt på, og ifølge aktivister så kunne tingene godt være blevet brugt, hvis der ikke var blevet skåret i dem. Det afviser Jysk dog, altså at tingene kunne være blevet brugt ellers. Klimaaktivist Fabian Vennekilde, godmorgen. Godmorgen. Tak fordi jeg måtte komme. Hvor mange container har du været rundt i og finde varer i Jysk? Jamen, jeg har været stort set over hele landet. Jeg har været hele vejen fra Hjørring og til Als, fra Aarhus til København, og så hele vejen over til Rønne, for at se det her. Jeg har arbejdet med den her historie i over et halvt år, og jeg synes helt klart godt, at jeg kan bevise, at Jysk ikke bare smider varer ud, men de ødelægger de varer, og ødelægger de varer, de ikke kan få solgt. Okay. Og vil du prøve at komme med nogle typiske eksempler? Jamen, typisk eksempel, det er for eksempel en hovedpude. Så har vi, fordi sådan mange af de her hovedpude eller dyner, der ligger de i plastikbetræk. Og man kan sige, at hvis lynlåsen så går i stykker på det her plastikbetræk, jamen så vælger man så at skære dynen op med en hoppekniv, fordi så er det jo ikke en pæn vare at skulle sælge. Og det i virkeligheden, det jeg godt vil opponere lidt imod, det er, at man i 2019, en af verdens rigeste lande, i en kæmpe gigant som Jysk med en omsætning på over 17 milliarder, simpelthen ikke kan finde ud af at give de her varer væk til nogle mennesker, som der i virkeligheden har brug for dem. Det er pinligt, det er tarvligt, at vi ikke være med til det. Nej, hvem skulle de give dem til? Jamen, der er jo masser af muligheder. Altså, man kan sige, på nuværende tidspunkt, så var det jo for 3-4 uger siden, at Røde Kors kom ud og sagde, at hjemløse har brug for varmt tøj, har brug for ting og sager, frem til det går hen og bliver koldt nu her. Og der kunne man jo godt have givet nogle af de ting til hjemløse. Altså, den her fine rullemadras, altså, må ikke mændenes hjem kunne have brugt den? Det er jo trods alt en udstillingsmodel. Der er masser af muligheder. Ja. Og du har taget nogle ting med i studiet her. Prøv at fortælle lidt om madrassen. Hvad er det, vi har her, og hvad er det, du siger, der er sket med den? Jamen det her, det er en udstillingsmodel, det er en rullemadras. Det er en udstillingsmodel, der havde en startpris på 1.700 kroner. Så har man sat den ned, fordi det er en udstillingsmodel, til 1.100 kroner. Og så har den stået i butikken, og så er der ikke nogen, der vil købe den. Og så har man så yderligere sat den ned til 800 kroner. Og der er stadig ikke nogen, der har valgt at købe den, så derfor har man valgt at ødelægge den med en hoppekniv. Så man kan sige, der er jo ikke noget galt med den her vare. Den er ikke farlig, der er ikke nogen grund til, at den er blevet smidt ud. Den eneste grund til, at den er blevet smidt ud, det er, fordi de ikke har kunnet sælge den, og det viser det jo, når det er en udstillingsmodel. Men man sætter jo ikke varen ned i pris, hvis der er noget galt med dem, eller hvis de er farlige. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Så du siger, der var ikke noget galt med varen, inden de skar i den? Nej, overhovedet ikke. Hvor ved du det fra? Jamen det ved jeg fra, fordi det er en udstillingsmodel, den har jo været sat til salg. Og man kan sige, så kan det være, der er sket noget med den jo. Jamen, altså, jeg synes, du skal prøve at se på det. Altså, det der, det er jo ikke noget, der sker tilfældigt. Det der, det er jo det, der sker med en hoppekniv. Jeg kan se, der er skåret i plastikket, og så i madrassen der. I madrassen, ja. Og hvordan ved du, det er sket med vilje og ikke ved en fejl? Jamen, det er fordi, det er skåret 6 forskellige steder rundt om på hele madrassen. Og igen, det her, det er jo ikke den første rullemadrasse, jeg ser. Det er jo rigtig mange rullemadrasser. Og man må bare undre sig, at hvis der er nogen, der går i mok nede i Jysk med en hoppekniv, at der så ikke er nogen, der gør noget ved det på en eller anden måde, ikke? Altså, det her, det er så tarveligt i 2019, når vi snakker den grønne omstilling, når vi snakker om, at vi alle sammen skal begynde at tænke over vores ressourcer, og så har vi nogle af landets største virksomheder, som der er så ligeglade med vores ressourcer, at de står og smider dem ud. Ja. Der er endnu ikke nogen medarbejdere fra Jysk, der har skrevet ind til mig på 42 600 24 7. Du kan stadigvæk nå det. Der er cirka 5-10 minutter tilbage af det her indslag. 42 600 24 7. Kommunikationsdirektør i Jysk, Rune Jungberg Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Skærer I i produkter, som ellers kunne være blevet brugt? Det er i hvert fald ikke meningen, vi skal gøre det. Jeg vil gerne helt som udgangspunkt sige, at når vi taler varer, så er vi jo en virksomhed baseret på godt købmandskab. Og godt købmandskab, det handler jo om at sælge varer og om ikke at smide dem ud. Der er jo ikke noget mere ærgerligt end at betale for en vare selv, og så ind med at smide den ud, kan man sige. Så derfor så er det jo sådan, at vi skal sælge vores varer grundlæggende. Vi skal ikke smide dem ud, og det er jo derfor fuldstændig rigtigt, som Fabian også beskriver, at hvis vi ikke kan sælge en vare til den pris, som vi egentlig har sat den til af en eller anden grund, så vil man typisk sætte den ned, indtil man kan få den solgt. Så er det sådan, at der er nogle varer, som vi for eksempel får leveret tilbage, typisk fordi de fejler et eller andet, ikke nødvendigvis noget, man kan se. Og der er det sådan, at når vi lægger dem ud i containeren, jamen så skal butikkerne markere på dem, at det er nogen, vi har smidt ud. Simpelthen fordi, ellers så, fordi man har ubegrænset returret i Jysk uden bong, jamen så har vi oplevet rigtig mange gange, inden vi gjorde det, at så kommer folk ind igen og vil gerne have dem byttet, fordi det er jo desværre ikke kun Fabian, der går i vores container, det er der også andre mennesker, der gør. Så det er egentlig derfor, man gør det. Men det er da klart, at det er en relevant diskussion, også det, som Fabian tager op, fordi selvfølgelig skal vi passe på vores ressourcer, og selvfølgelig skal man ikke smide varer ud, som kan bruges. Men det, du siger grundlæggende, det er, at det er rigtigt nok, I skærer i varer nogle gange, men det er varer, der er noget galt med i forvejen. Ja, hvis en kunde kommer ind med en vare, så kan man sige, hvis man returnerer en vare, som ikke fejler noget, jamen, så vil vi typisk tage den til et af vores outlets, vi har rundt omkring, hvor vi sælger varer til en reduceret pris. Hvis man for eksempel har en madras, hvor der er 100 dages prøveperiode, hvis man så leverer den tilbage efter 50, jamen så er det jo ikke, så kan vi jo stadigvæk sagtens sælge den til en, som siger, jeg vil gerne have en madras til en meget billigere pris, selvom en har ligget på den i 50 dage, kan man sige, så smider vi den jo ikke ud. Men det er klart, hvis produktet fejler noget, som gør, at det ikke er egnet, hvis nogen har haft tisset på madrassen, eller hvad det nu er, jamen så smider vi den selvfølgelig ud, og så er det fuldstændig rigtigt, at så vil der typisk være nogen, der skærer et hul i madrassen på en måde, så man kan se, at det er noget, vi har kasseret, så der ikke står nogen og kommer ind med det igen. Vi hører her bare fra Fabian, han har været i rigtig mange af jeres containere, og han har altså fundet mange ting, som han siger, der ikke var noget galt med. Hvordan kan det være? Nu har jeg ikke været i helt så mange containere, og det vil jeg sige, det er jo ærgerligt, hvis det er tilfældet. Jeg vil sige, nu har jeg set nogle af de eksempler, jeg fik tilsendt 9 eksempler i går fra rundt omkring i landet, der er fundet over de sidste 9 måneder. Og det noget af det, vil jeg sige, jeg har haft det forbi et par af mine butikskolleger. Noget af det, de siger blandt andet, så er der et badeforhæng, der er skåret i, hvor i hvert fald den forklaring, jeg får derfra, det vil være, at når man åbner en kasse med badeforhæng, jamen så gør man det tit med en hobbykniv. Og så er der altså en risiko for, hvis man ikke er helt vågen på det, at man så kommer til at skære et snit øverst, så er det jo skåret med en hobbykniv. Men det med, der bliver simpelthen nødt til at kalde dig, fordi det er simpelthen ikke rigtigt. Når jeg går ud i containerne og finder 3 badeforhæng, hvor de alle sammen er skåret i, det er jo ikke noget, man kommer til at gøre med det er ikke noget, man kommer til at gøre. Og man kan i virkeligheden sige, at det vi finder, det er jo for eksempel 2-3 varer, vi finder, som der er skåret i. Det vil sige, det er jo helt tydeligt varer, som I ikke kunne få solgt. Og man kan sige, jeg synes faktisk, for så vidt synes jeg, det er fair nok, hvis I nu er ærlige og siger, vi har et problem, vi kan ikke få solgt alle vores varer, og så bliver vi nødt til at gøre et eller andet, og på nuværende tidspunkt bliver vi nødt til at smide dem ud, men man kan sige, at vi bliver nødt til at gøre et eller andet ved det. Men først og fremmest så bliver I nødt til at erkende, at I har et helt reelt problem i, at I står og skærer på varer, som der i virkeligheden ikke bliver brugt. Fabian Vennekilde, tror du, at de smider varer ud, fordi de ikke kan få varerne solgt? Ja, det okay. Er jeg helt overbevist om. Aha. Hvorfor tror du ikke bare, at de sætter prisen ned? Jamen det gør de jo også, men når de så ikke kan få den sat ned, det vil sige, hvis deres avance bliver for lav, jamen så er det billigere for dem at stå og ødelægge. Er det billigere at smide noget ud og ikke få en krone for det, end at sælge det så billigt, at man taber penge på det? Altså man kan sige, at i Danmark der har vi jo en momslov, der gør, at hvis du giver dine varer væk, skal du betale fuld moms af dem, smider du dem ud, så får du pengene tilbage. Og det er jo også en af problemerne i det her. Prøv lige at svare på spørgsmålet. Ja. Tror du, det er, at Jysk, det bedre kan betale sig for Jysk at smide noget ud i en container, end at sælge det, for eksempel den her madras for 200 kroner? Ja, det tror jeg. Okay. Er det rigtigt, Rune? Nu er jeg jo ikke, du var der noget med momsregler her, men det virker kontraintuitivt på mig, det vi hører fra Fabian. Hvad tænker du om det? Jamen grundlæggende vil vi gerne sælge vores varer, og det er jo også det, vores butikker bliver målt på. De bliver målt på at sælge deres varer, ikke på at smide dem ud. Men kan det bedre betale sig for jer at smide nogle varer ud nogle gange, end at sælge dem billigt? Det må jeg sige, det er faktisk simpelthen ikke klar over, det her ikke undersøgt, men det kan jeg ikke forestille mig, at det kan. Det er i hvert fald aldrig nogensinde noget, der har været snak om, at vi skal smide varer ud i stedet for at sælge dem. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt om, og det er ikke noget, der står nogen steder i vores regler. Men det sagt, så er jeg fuldstændig enig med Fabian i, at hvis der er nogle ting, som kan bruges, så skal de jo gives væk. Jeg vil da også gerne sige, at Jysk jo i rigtig mange år har givet Kirkens Korsager alt, hvad de skal bruge af lægeunderlag og soveposer, håndklæder til hjemløse. Og vi generelt har et godt samarbejde med Kirkens Korsager. Men hvorfor er det så, jeg finder netop håndklæder? Altså sidste gang, jeg var ude, der fandt jeg 300 par sokker. Altså de her sokker, de er stadig i emballage. Altså jeg siger bare, at det er 2 uger siden, at Røde Kors har bedt og tækket alle os andre om at give de her hjemløse nogle varme sokker, og så står i Jysk og smider 300 par sokker ud. Altså jeg står med dem i hånden her. Der er intet galt med dem. Der står oven i købet Jysk på dem. Jeg kan ikke forstå det. Det er en dårlig undskyldning, det der. Nu har Vitamin, jeg ved ikke, solgt sokker i mange år, så jeg ved faktisk ikke lige, hvad det er, du har, og det er selvfølgelig svært for mig at forholde mig til. Det er faktisk rigtigt nok, nu vil jeg sige, at jeg ser lige sokkerne. Der er sådan et Jysk bind rundt om de her sokker. Der er sådan 4 sokker, men det kan være, det måske, fordi det er nogle gamle varer, der er blevet ryddet op på lageret, eller hvad? Lige præcis, og det er jo det, der sker. Det er, at de ligger tingene på lagerne. Nu skal vi lige spørge, nu skal vi lige snakke med Rune fra Jysk her. Jeg tror, det er det, Rune, fordi der er altså sokker her på, i studiet, hvor der er sådan et bind rundt om, hvor der står Jysk. Det er rigtig svært at forholde mig til, selvfølgelig, hvad I umiddelbart lige kan se i studiet. Men grundlæggende vil jeg sige, hvis der er 300 par sokker, ja, så mener jeg jo, at de burde være, så burde de jo gives væk i stedet for. Det er sådan set enig med Fabian i, så det er jo ikke et spørgsmål om bare fuldstændig at få og negligere, at der selvfølgelig er en udfordring. Men grundlæggende handler det i Jysk om at få solgt varerne, og hvis vi smider noget ud, så skal det jo være, fordi det ikke kan bruges. Der er flere, der skriver ind på sms'en her, at Jysk i forvejen er den største donor af tæpper og dyner til landets hjemløse. Vil du prøve at fortælle lidt mere om, hvor meget I egentlig giver til velgørenhed? Jamen, det er jo sådan, at vi har et samarbejde med Kirkens Kors her i forhold til deres landsdækkende varmestuer, hvor de simpelthen en gang om året skriver til os, hvad de skal bruge af soveposer, lægeunderlag og håndklæder osv., så donerer vi det. Vi donerer også til deres sommerlejre. Det er også sådan, at vi hjælper med at når fra vores fotostudie, kan man sige, hvor vi jo samler lige præcis varer for at fotografere dem, jamen så henter Kirkens Kors af de møbler derfra og bruger dem til at give til hjemløse, der flytter i eget hjem og så videre. Så det er jo noget, vi gør en lang række ting omkring, og man kan sige, det er bare rigtig vigtigt også, når vi giver til hjemløse, at de varer, de får, det er nogen, der er brugbare. Det synes jeg også, man skylder. Ja. Altså, de skal jo ikke have noget, der er i stykker, eller ødelagt, eller tisset på. De skal have ordentlige varer. Det er vigtigt for os. Okay. Jeg vil lige prøve at vende noget helt, helt andet her. Og det er, at du, Fabian Vennekilde, brød ind i en container og brød en lås op hos Jysk for at få fat i de her varer. Det kunne man høre i reportagen. Hvad var det så, du gjorde? Det var ikke Jysk. Det var en helt anden butik. Hvad var det for en butik? Det var en malerbutik. Har du brugt container op hos Jysk, som du gjorde med malerbutikken? Nej, det har jeg ikke. Okay. Hvad var det, hvorfor var det, du brød en container op i malerbutikken? Fordi der var 250 ruller med tapet, som jeg tog med hjem for at give til nogle mennesker. Ja, men du gjorde det med en boldsaks? Det gjorde jeg, ja. Ja. Hvorfor er det, du gør sådan noget? Altså, bryder ind i container med boldsaks? Det er jo folks ting, jo. Det er jo ikke dine. Nej. Du ved godt, du stjæler det. Altså man kan sige, altså det jeg kalder det her, det er civil ulydighed. Det er, at på nuværende tidspunkt, der har der været 4.000 forskere ud at sige, at vores fremtid hænger i en tynd tråd. Og man kan sige, at jeg har ikke tænkt mig at sidde og se til, mens at vores virksomheder ødelægger vores verden, fordi de simpelthen har så lidt fantasi til at finde ud af, hvad de skal gøre med de varer, de ikke kan få solgt. Og så er det fuldkommen korrekt, så brækket er en container op, og jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at det er ikke sidste gang, jeg kommer til at gøre det. Det kommer også til at gøre fremadrettet. Mm. Der er mange, der skriver ind her på sms'en, som synes, at det er for dårligt, at Jysk ødelægger ting. Jysk siger sig selv, de var i stykker i forvejen. Det siger du, det var de ikke. Og så er der mange, der skriver ind om dig, Fabian. Mm. At du er en helligfrans. belastende, og der er faktisk mange, der spørger, om du har et arbejde. Altså, hvordan har du tid til at tage rundt i sådan nogle containere her? Hvad laver du til daglig? Jamen, jeg til daglig, der er skralder, og så kan man sige, så lever jeg jo af de ting, jeg finder, og så går jeg ud og holder foredrag på skoler, gymnasier og forskellige steder. Så hvis der er nogen, der har brug for et foredrag omkring madspil og ressourcespil, så kan de jo kontakte mig. Yes, og hvad med overførselsindkomster? Jeg har ikke noget som helst for overførselsindkomst. Altså, dagpenge, kontanthjælp, ikke noget? Ingenting overhovedet, fordi man kan sige, altså, jeg laver det her for at råbe op i verden, jeg gør ikke det her for en næse på samfundet. Ja. Fabian Vennekilde, tak fordi du ville komme ind og fortælle om det, du havde fundet her. Og Rune fra Jysk, tusind tak fordi du ville være med os. Ja, tak fordi du måtte være med. Okay, kommunikationsdirektør i Jysk, altså Rune Jungberg Pedersen. Og så vil jeg bare lige nævne en del af de her sms'er, jeg har fundet frem her, eller der er kommet ind nu her på 426-00-24-7. Ilva, ID, møbler og så videre gør det samme, er der en, der skriver. En anden skriver, jeg har arbejdet i McDonald's, der smed vi cirka 1-2 tønder mad ud. Mia skriver, det er totalt vanvittigt at ødelægge varer, der bare ikke kan sælges. Det overrasker, at det er Jysk, der gør dette. Jeg vil undgå Jysk fremover, dog er det nøjagtigt det, mange bagere gør. Det er så sygt, at når andre kan få glæde af de her produkter. Kirkens Korsær modtager flere gange årligt storlæst ting, de ikke får solgt. Det skriver Inge. Og så er der en, der arbejder i autobranchen, der skriver, at han og hans kolleger også ødelægger dæk, når de er skiftet, for at folk ikke går og roder efter lukketid. Astrid fra Brøndshøj, du har også skrevet 426-00-24-7. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, hvad tænker du om det? Hvad har du selv nogle erfaringer med det her? Jeg har erfaringer med at skralde i hvert fald. Jeg har ikke erfaringer med at bryde nogle container op eller noget. Men altså, jeg har da erfaringer med at gå i skraldespanden, hvor der ikke er lås på, og så lige se, at de smider en masse mad ud fra supermarkeder, og de generelt også møder sådan nogle af de der brugsgenstande ud, som de ikke kan få solgt. Og når jeg så hører historier som at Jysk og sportsfester og malerfirmaer osv., at de også ligesom gør det samme og køber for meget ind i forhold til, hvad de kan sælge, eller i hvert fald bare ikke får det solgt, så synes jeg, det er et kæmpe problem, at det er sådan, at de ting, man kunne lave nogle afdelinger af butikker rundt omkring i landet, eller sådan noget, hvor de ting, der aldrig kunne blive solgt, at de kan blive solgt til en sindssyg pris, ligesom sådan noget WeFood inde på Nørrebrogade gør med mad. Altså, at man kan købe meget billig mad der, som ellers skulle være blevet smidt ud. Mm. Tænker du, at der er noget godt ved, at der bliver produceret en masse skrammel, som bare bliver smidt ud i verden? Nej. Er det overhovedet ikke? Nej. Mm. Altså, en masse mennesker, der får noget at lave sjov på fabrikkerne. Et kapitalistisk samfund, der fungerer. Altså, 90% af alle de ting, vi har her omkring os, har vi jo ikke brug for. Men det har skabt et forbrugersamfund og en stor masse produktion i hele verden og global handel, der gør, at millioner af mennesker er blevet løftet ud af fattigdom. Helt sikkert, helt sikkert. Okay. Men folk, de bliver også totalt... folk, de har også hele den her med, at de skal hele tiden ud og købe en ny telefon, bare fordi den ene er 2 år gammel. Mm. Eller hvis der lige er en plet på sofaen, så skal man lige have nyt. Ja, lige præcis. Det sætter gang i hjulene, at der bliver købt en ny sofa. Ja, men det er jo problemet i forhold til ressourcerne. Det er et problem i forhold til ressourcerne. Vi har jo ikke uendelige ressourcer på den her klode. Og når der i forvejen er sindssygt mange mennesker, som har super svært ved at købe ind, altså købe nogle få ting, købe ting som købe julegaver, eller købe tøj til deres egne børn, eller sådan nogle ting, så er det da et problem, at der hele tiden er den her kultur med, at vi skal købe nyt hele tiden. Hvorfor? At vi ikke bare kan reparere på det, vi har i forvejen. Hvis der bliver købt nyt hele tiden, så kommer der jo en endnu større produktion, og så bliver tingene endnu billigere, og så får de her fattige mennesker, du snakker om, vel mulighed for at købe endnu billigere varer. Ja, at dem, der i forvejen er blevet produceret, som ikke kan blive solgt. Okay, Astrid fra Brøndshøj, tak fordi du vil skrive ind 426-00-24-7. Alle kan selvfølgelig blande sig. Klokken er 7:07. Du lytter til 24-7 morgen lige nu. Og jeg vender mig mod en helt anden historie, inden jeg kommer til historien om det her bæredygtige flybrændstof, der er lavet af kolort. Det er om cirka en time. Et straks påbud fra Arbejdstilsynet på Hærens Sergentskole får nemlig nu konsekvenser. Lederen af skolesektionen på Hærens Sergentskole i Varde fratræder sin stilling. Det skrev skolechef Peter Nielsen på Facebook i går. Historien om mobning på sergentskolen kom frem i weekenden i mediet Olfi, som dækker forsvaret. Godmorgen, Peter Ernstved Rasmussen. Godmorgen. Du er journalist på Olfi. Hvad viser strakspåbuddet fra Arbejdstilsynet om kulturen på Hærens sergentskole? Ja, det viser jo i hvert fald, at der har været en kultur med en udbredt grad af mobning. Og det, som jo er lidt særligt og lidt overraskende, lidt specielt ved det her strakspåbud, det er, at det også viser, at det er en chef på skolen, som har stået bag langt den meste mobning, der er foregået på Hærens sergentskole i Varde. Hvad er Hærens sergentskole i Varde for et sted? Det er jo faktisk et forholdsvis, det er ikke en ny skole, men det er en forholdsvis ny placering. I mange, mange år lå Hærens sergentskole i Sønderborg. Og i forbindelse med et forsvarsforlig, hvor man skulle spare nogle penge, så lukkede man sergentskolen i Sønderborg og flyttede den til Varde. Og jeg mener, det var i 2015, at sergentskolen rykkede 14 eller 15. Og det, der hører med til historien, det er, at siden flytningen til Varde har sergentskolen været ramt af mangel på medarbejdere, altså mangel på ressourcer. Der har været enormt meget stress, der har været en kæmpe rotation af medarbejdere. Og der har så også været en kultur, hvor der har været en hel del mobning. Og jeg sad i forbindelse med denne her sag også, allerede i 2015, der fik sergentskolen i Varde to påbud. Og i det ene af de påbud kan man læse, at der allerede dengang var problemer med mobning. Og det, som også er interessant, er, at mobningen dengang fandt sted i den afdeling, hvor bemeldte chef var dengang. Så det er altså noget, der bliver dokumenteret ad flere omgange, at mobning har stået på længe, og i hvert fald bemeldte chef har været involveret i det ad flere år. Vil du prøve at sætte nogle flere ord på og være konkret med, hvad det var for en mobning? Jamen, jeg kan jo gøre det, at jeg læser op fra det påbud, som Arbejdstilsynet kom med den 3. oktober, og der kan man jo blandt andet læse, hvad det er, at de føler sig udsat for i Varde, og skal de finde det rigtige her, at der er en ansat, som oplever mobbehandling, og der ved vi så, at det er fra chefen i skolesektionen. Herunder usaglig kritik, nedgørelse, forsøg på manipulation, trusler, bagtalelse, klikkedannelse, udelukkelse fra det sociale fællesskab og ignorering. Og så bliver der uddybet en lang række eksempler, hvordan at medarbejderne bliver spillet ud mod hinanden, der bliver fortalt historier, der ikke passer, og en medarbejder, der ikke må spise med de andre, bliver udelukket af fællesskabet. Trusler, folk, der er bange for chefen, tør ikke sige, hvad de mener. Og medarbejdere, der ikke kan sove om natten, har det rigtig skidt. Her i de sidste par dage her i radioen, der har vi også dækket mobning i forsvaret. Jeg ved ikke, om du har lyttet med, men der har været flere forskellige sådan eksempler på folk, der har følt sig mobbet og sådan noget. Og spørgsmålet er jo hele tiden også, jamen er det værre i forsvaret end andre steder? Er det systematik? Du siger, det er en kultur her, og jeg hæfter mig ved det, fordi det kan jo også godt være, at det bare er en dårlig chef. Så hvad er det, der får dig til at kalde det for en kultur, og ikke bare en dårlig chef? Ja, og det kan jeg har ikke belæg for at sige, at det er en kultur. Jeg har talt med kilder på sergentskolen i Varde, som fortæller, hvordan det har været. Og det, jeg bare kan konstatere, det er, at det har været et udbredt problem, som har berørt rigtig mange. Og der er rigtig mange, der har været frustreret over, hvordan det kunne få lov at fortsætte, og hvordan, når der blev gjort opmærksom på problemerne, at så blev der ikke taget hånd om dem. Og det var som om, at bemeldte chef, at der er blevet holdt hånden over vedkommende, fordi det kunne være stoppet på et tidligere tidspunkt. Det var som om, at der blev holdt, altså at man holdt hånden under ham, eller over ham, eller hvad man skal sige. Hvad er dit belæg for det? Jamen det kan jeg jo, for det første kan man konstatere, hvad der står i Arbejdstilsynets påbud, og hvad der er stået i påbudene tidligere, så det har tydeligvis været kendt officielt. Og mine kilder fortæller, at en lang række historier om vedkommende, som gør, at jeg må konstatere, at der er i hvert fald flere, der har gentagne gange gjort opmærksom på det til skoleledelsen, uden at der øjensynligt er taget hånd om sagen. Er dette her leder, hvilken stilling var det præcis, han havde på sergentskolen? Det var HR-chef og chef for skolesektionen på Hærens sergentskole. Og hvad er der sket med vedkommende nu? Jamen, vedkommende har jo så selv bedt om at blive flyttet til en anden stilling, og det har skolechefen accepteret. Hvorhen? Det er også på Herrens Sergentskole. Altså, der er sket det i forbindelse med de her forlig, at man har slået nogle uddannelser sammen. Før i tiden havde man noget, der hed videreuddannelse trin 1 og trin 2, som var, hvis man var sergent og skulle videre være oversergent og seniorsergent. De uddannelser er nu slået sammen til noget, man kalder militær akademiuddannelse, som er en sammenlægning, der er sket i forbindelse med Herrens Sergentskole i det seneste forlig, er lagt ind under Forsvarsakademiet. Og i denne her nye uddannelse er der oprettet en projektstilling, og den er ikke beskrevet nogen steder, så det er lidt svært at finde ud af, hvad den egentlig indeholder, og det er altså en stilling, der ikke eksisterer endnu. Men den stilling kommer denne bemeldte chef altså til at få som projektofficer ved Militærakademiuddannelsen. Ja. Og det er altså det her straks påbud fra Arbejdstilsynet, som nu får konsekvenser, ser det ud til lederen af skolesektionen på Herrens Sergentskole i Varde, fratræder altså stillinger. Det er noget, som du har gravet frem i mediet, Olfi. Hvad tænker du om, at der først sker noget, når det kommer frem i medierne? Ja, det er jo påfaldende. Altså, det undrer mig jo, at det undrer dig jo i virkeligheden ikke. Er det ikke bare noget, man siger? Nej, det undrer mig. Det undrer mig, at man med så mange henvendelser, ikke bare indikationer, men dokumenterede problemer, ikke håndterer en sag på et tidligere tidspunkt. Og hvorfor man ikke gør det? Undskyld, jeg afbryder dig her, fordi... Ja. Ja. Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, om vi kan jo bare tage den pågældende sag her. Strakspåbuddet kommer den 3. oktober. Der sker først noget, der jeg rent faktisk skriver om sagen fredag, og der kommer en udvikling lørdag søndag. Mandag vælger vedkommende selv at bede om at blive flyttet til en anden afdeling. Okay. Fordi man sidder og tænker... Jeg sidder og tænker her, jeg ved jo heller ikke noget, at grunden til, at man først gør noget, når det kommer frem i medierne, det er, fordi man i virkeligheden ikke tager det så alvorligt, som man er nødt til at gøre, når man diskuterer det offentligt. Det er jo en tanke, som flere nok har fået. Okay. Nå, men vi kan jo selvfølgelig ikke vide det. Tusind tak, fordi du ville komme ind og tale om det, Peter Ernstved Rasmussen, journalist på Olfi. Et minut over 7:30. Nyhedsoverblik. Fra Radio 24. Der skal nu gøres op med politikernes lukrative pensionsvilkår. Socialdemokratiet og Venstre er vendt på en tallerken efter i årvis at have blokeret for en ændring af pensionen. Ifølge Socialdemokratiets gruppeformand Flemming Møller Mortensen og Venstres gruppe næstformand Carsten Lauritsen er der alt for store forskelle på en politikers pension og på den almindelige borgers pension. Det skriver DR Nyheder. Der er flere grunde til, at Boris Johnson vil have briterne til stemmeurnerne snart, men en af de vigtigste er oppositionens nuværende svaghed. Det siger en ekspert i britisk politik og vært på Radio 24/7's The Brexit Club, Peter James Stark, efter det britiske underhus i aften stemte for at holde et parlamentsvalg i landet 12. december. Det var tredje gang, at den konservative regering havde sendt forslaget om et nyvalg til afstemning, og allerede nu tør Peter James Stark godt spå om udfaldet. Det min mavefornemmelse siger er, at Boris Johnson han hiver en sejr hjem, og at det bliver en ret hård Brexit, vi får, og vi får det 31. januar. Det, der skulle have været en festlig begivenhed i koncerthuset i Stockholm i aftes, blev alt andet end festlig. Modtageren af Nordisk Råds Litteraturpris 2019 er den 28-årige danske forfatter Jonas Eika for novellesamlingen Efter Solen. I sin takkesale gik han i struben på statsminister Mette Frederiksen, som var på plads på forreste række i salen. Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre. Efter prisuddelingen fik TV2 en reaktion på talen fra minister for nordiske samarbejder Mogens Jensen, som også var til stede. Jeg synes ikke, at han giver en rigtig bedømmelse af det, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen står for, eller det Danmark står for, men det er hans ret som borger. Et markant flertal i repræsentanternes hus i USA har i aftes vedtaget en resolution, der anerkender det armenske folkedrab. Ifølge uafhængige undersøgelser døde op mod 1,5 millioner armenere under tvangsdeportationer fra det nuværende østlige Tyrkiet til Syrien mellem 1915 og 17. Tyrkiet bestrider på det kraftigste, at man bruger betegnelsen folkedrab. Omtrent 30 lande anerkender det armenske folkedrab. Det gælder også en række EU-lande, men Danmark er ikke blandt dem. Nogen eller en del sol de fleste steder i dag, men det bliver mere skyde fra nordvest, og i Jylland kommer der lidt regn hister her. Op mellem 7 og 10 grader, og så er der risiko for rimglatte veje rundt omkring i landet her til morgen. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Tirsdag morgen, der blev al letbanekørsel mellem Grenå og Skødstrup indstillet på grund af frost på køreledningerne. Og det var altså i går morges, at det skete. Og jeg kan bare for sige, at herovre i København i hvert fald, da jeg cyklede på arbejde der om natten, der var det jo ikke sådan voldsomt koldt. Altså, og så at letbanen allerede bliver indstillet på grund af så let, hvor jeg jo får en til at tænke, jamen har de tjek på det over i Aarhus med den letbane der. Og det bliver jo endnu værre, hvis man... Hvis man læser lokalavisen i Aarhus, jeg vil næsten tro, det er Stiftstidende, der har interviewet Michael Borre, direktør for Aarhus Letbane, som jo i øvrigt har kostet 3,5 milliarder kroner. Og han siger så, man har ikke tænkt over vinteren. Hvorfor det ikke har været en del af det oprindelige projekt, ved jeg ikke. Citat slut. Ja, altså det var jo sjovt, hvis det ikke var så trist, og det er om cirka en time, jeg skal snakke med Michael Borre fra Aarhus Letbane. Men inden da er der mange andre gode historier, og jeg skal blandt andet snakke lidt med dig nu her, Henrik Wenzel. Godmorgen. Godmorgen. Professor ved Syddansk Universitet og leder af forskerholdet bag et nyt flybrændstof. Sådan hovedingredienserne i brændstoffet her, hvad er det? Kolort og luft og vand og vind, elektricitet. Ja, kolort, luft og vand. Hvorfor har I ikke fået det på det noget før? Det har vi da også. Det har bare taget et stykke tid lige at blive klar til at få hul igennem, som vi nu har fået, kan man sige. Okay. Så I er egentlig bare medierne, der ikke har opdaget det inden? Nej, altså, nu har vi de sidste halve år arbejdet på sådan en rapport sammen med luftfarten i Norden og en række andre parter, og det har været rigtig frugtbart, så det tager noget tid for. Og modende, så får man for at regne igennem, og nu har vi også regnet på, hvad det kan komme til at koste, og mere nøjagtigt, hvordan det skal laves osv. Ja. Okay, jamen altså et nyt flybrændstof, som er lavet af kolort, luft og vand. Mm. Fortæl lidt mere om det. Det er bare super spændende, så fortæl alt, hvad du ved om det her flybrændstof. Ja. Det er jo det samme brændstof, vi laver, som dem flyene flyver på i dag. Så det er bare en ny måde at lave det på i forhold til at pumpe olie op af jorden, og så lave det ud af olien, som jo så får noget klimapåvirkning. Det vi kan her, det er faktisk bare at bruge en proces, som også har været kendt i mange årtier, nemlig det at lave gas om til flydende brændstof. I 5-6 steder i verden, der har man gjort det i en del år, men hvor man bruger naturgas. Man gør det i Malaysia, tror jeg, ikke i Qatar, og den ligger i Sydafrika og i Nigeria. Og det er steder, hvor man har meget gas, som kommer sammen med olieudvinding. Så i stedet for bare at brænde det af de steder, fordi det er svært at nyttiggøre, så laver man flydende brændstof af. Og det er nøjagtigt det samme, vi kan, fordi vi kan lave det her kolort om til biogas. Og det er jo faktisk det samme, og det kan vi med samme teknologi lave om til flybrændstoffer. Og hvordan foregår det sådan helt konkret, når man skal lave flybrændstof ud af kolort, luft og vand? Jamen det foregår først ved at man laver biogas, og det kender vi jo, de ligger rundt omkring i Danmark, og det vokser jo voldsomt. Og vi er så heldige, at vi pludselig her i Danmark har fået verdens førende biogasvirksomhed, som er den, der laver mest biogas i hele verden, og som har rigtig ops på det her, og gerne vil videre og kunne bruge det til flybrændstof, og vi kan få rigtig meget biogas. Vi bliver dygtige til det. Vi kan få også nu få halmen ind over biogasanlæggene, og det øger vores potentiale helt vildt. Og så samtidig så kan vi det, at vi kan tage CO2. Der er faktisk noget CO2 i biogas. Det kan vi lave om ved at reagere brint ind i det. Og brinten og CO2'en kan man reagere om til endnu mere gas, endnu mere metan, som det hedder. Og man kan faktisk tage CO2 ud af atmosfæren i den sidste ende, hvis man vil det, og så reagere det op til endnu mere. Og den der gas, man så får ud af det, den tænder man ind i sådan et anlæg, der hedder gas to liquid. Og der, i det anlæg, der bliver den lavet om til flydende brændstoffer på forskellige vis ved at udsætte for alle mulige ting med høj temperatur og tryk og få det reageret om på den måde. Så det, ja, og det er det, der er kendt teknologi. Nogle gange, nu har jeg jo været radiovært i nogle år efterhånden, ikke? Og journalist i lidt flere også. Og man støder jævnligt på folk, der har en god idé. Altså især til det med klimaet. Vi skal bare gøre sådan og sådan og sådan. Nu har vi opfundet, vi har sådan løst det. Vi har den her teknologi. Hvorfor bruger man ikke bare den? Så kan du prøve at fortælle mig, hvorfor man ikke bare bruger din teknologi her? Jamen, det er jo faktisk en meget enkel forklaring. Det er, at det er lidt dyrere. Og det er jo det, der er udfordringen med de fossile brændstoffer. De er billigere end noget andet, vi kan finde på. Vi kan godt konkurrere med dem, hvis vi kan drive vores køretøjer på batterier. Og derfor så bliver batteribilen, elbilen, den bliver konkurrencedygtig, og først den lige kommer i lidt større produktion. Den bliver billigere at køre i, den bliver billigere at producere end brændstofbilerne. Og det har så taget tid at udvikle og komme dertil, men der er nogle ting, som ikke kan køre på el. For eksempel flyvemaskinerne, de tungeste af dem. Vi kan godt flyve sådan snart op til 400 km på batteri, men vi kan glemme det, når vi skal flyve længere. Så de skal have nogle brændstoffer, og de er simpelthen så billige at lave, hvis vi kan pumpe olie op af jorden og lave det derfra. Så det kan vi ikke konkurrere med. Så brændstofferne bliver lidt dyrere, og det er jo det, som man så er nødt til at have en stærk politisk regulering af, eller en meget, meget stærk vilje for borgerne til at købe en dyre flyrejse, for at man kan komme af med de fossile, for det kommer ikke af sig selv. Og hvor meget dyrere er det at flyve på kolort og luft og vand end på fossile brændstoffer? Jamen, det er jo netop noget af det, vi nu har brugt et halvt år på at finde ud af, og det er også det interessante i det, fordi det er faktisk ikke ret meget dyrere. Man tror jo, at det lyder nærmest som et eventyr, nu kommer jeg også fra samme sted som H.C. Andersen. Men det er faktisk relativt realistisk. Vi kan faktisk, når vi får lavet det her om nogle år, og vi mener, at vi kan være klar om 5 år, så kan vi flyve stadig billigere, end vi gjorde i 2013 og bagud, fordi flyrejserne er jo blevet billigere. Så værre er det ikke. Selve flyrejsen bliver nok en 20-30% dyrere. For brændstoffet bliver måske dobbelt så dyrt, men det er kun en mindre del af flyrejsens pris. Så det, vi skal finde os i at betale 20-30% mere på sådan en flybillet. Til gengæld, så kan vi så rejse klimavenligt. Okay, har du regnet det hele med her? Ja, det har jeg. Ja, du har sammenlignet prisen på flybrændstof uden afgifter. Ja, det her det er altid uden afgifter, det vi snakker om her. Også de fossile brændstoffer der? Ja. Ja, okay. Altså, det er realpriser. Det er realpriser, okay. Ja, og har du også regnet med, hvad det koster at investere i de her anlæg, der skal gøre det og sådan noget? Ja. Nå, det har jeg regnet med. Okay, og kan man lave nok til, at flyene kan flyve på det? Ja, det er også det nye og interessante, fordi hidtil, der har man også kunne lave nogle andre ting, og det kan man lave ud fra spildt madolie og sådan noget. Og det er også fint nok. Problemet er, at det forslår som en skrædder, hvis det. Men det her, i og med, at vi kan bruge CO2 og brint til at øge mængden af de her brændstoffer, fordi det er så en elegant vej at få CO2 og brint ind i, som vi har her, så kan vi få rigeligt. Vi kan da få næsten uendelig meget, hvis vi kan tage CO2 ud af atmosfæren. Og den ekstra del, kan vi det? Ja, det er det, vi kan. Ja. Det første, vi vil, er, når først starter vi med kolorten. Ja. Det er det billigste at have med, hvad vi får ind over. Og så får vi noget gas, noget metangas ud af det. Og det bliver nok det billigste. Men det er ikke nok. Det er ikke helt nok. Så booster vi det. Vi forøger mængden af det ved at tilsætte også CO2 sammen med brint, som også kan lave mere gas. Og den CO2 vil vi nok starte med at tage fra affaldsforbrænding, hvor vi tager det ud af røggassen, eller fra forbrænding af vores træflis og sådan noget, hvor vi tager det ud af røggassen. Det begynder faktisk at være nok, men i sidste ende, så kan vi øge mængden uendeligt ved at tage det ud af atmosfæren. Og den ekstra pris for at tage det ud af atmosfæren, den er forbavsende lille. Det er måske kun 10% ekstra, det øger brændstofprisen, hvis vi skal det. Okay, der er flere, der skriver på sms'en her. Svend skriver, godmorgen, husk at spørge professoren herom, hvorledes dette brændstof er CO2-neutralt. Det udleder jo stadigvæk CO2, når det bliver brændt af. CO2 er der ellers er der jo i det her kolort. Så vil du sige lidt om det? Jamen, det udleder nøjagtigt den samme mængde CO2, når det bliver brændt af. Men pointen er, når vi laver det på den her måde, så har vi sluet CO2 ud af atmosfæren, inden vi brænder det af. Den samme mængde. Frem for at tage den op af jorden, hvor den jo ikke har været i atmosfæren før. Mm. Så hvis vi tager den op af jorden og smider den op i atmosfæren, så får vi sådan en nettoforøgelse. Det er det, der er problemet i det hele taget. Ikke? Men hvis du starter med at tage den ud af atmosfæren, og det gør du både, når det er kolort og halm, fordi halmen har jo vokset om sommeren, og så bruger vi det til det her, når vi har høstet den. Og der har den lige optaget CO2'en, og så laver vi brændstof og smider CO2'en tilbage. Så over sådan et år, der har du sådan en netto-nuludledning. Og det har du også, hvis du selvfølgelig suger den direkte ud af atmosfæren og leverer den tilbage igen. Så det er på den måde, det giver nul. Okay. Jamen, Og der er ikke noget, du ikke har fortalt endnu, hvis man sidder alle skeptisk? Garanteret. Jeg tror, det er dig, der må spørge. Ja, okay. Hvornår bliver det til noget? Det var et godt spørgsmål. Jamen, vi mener, at netop fordi, at det der med at starte fra metangassen, at det er eksisterende teknologi, så kan vi klare det inden for sådan en 5-6 år. Vi har sagt i 2025, og grunden til, at vi ikke bare kan bygge fabrikken i morgen, det er, at det er et stort projekt. Det er ikke helt Storebæltsbroen, men det er en kæmpe, gigantisk fabrik, som skal dimensioneres ordentligt, og man skal finde de rigtige leverandører, der kan levere det billigste, og flere, der kan levere det. Og så på den måde, så sådan en proces tager altid nogle år. Og når vi har kontaktet nogle af de førende leverandører globalt, og dem har vi fået en rigtig god snak med, og sammen med dem har vi lidt forsigtigt sat det til 2025, der kan vi 2025. Producere. Prøv at høre, klimadebatten er jo virkelig kommet op på de høje navler her inden for, jeg ved ikke, det sidste års tid, at som om der er sket meget. En af skillelinjerne er, hvad skal vi bruge penge på? Altså, hvis vi siger, at vi skal have løst den her klimakrise, forskning eller at støtte elbiler, for eksempel, ikke? Ja. Og du har jo lavet forskning her. Og det ser ud til, at du har lavet noget, der er lidt potentiale. Der er noget potentiale i. Har du fået penge nok? Har du manglet ressourcer til din forskning? Nej, det har jeg egentlig ikke. Men generelt forskerne i det land, der er blevet skåret noget ned på ressourcerne. Jeg kan da godt, måske nok, med sikkerhed. Men i forhold til klimaforskning, nu er det kun det, jeg taler om her. Har du oplevet nogle problemer med at få ressourcer og penge nok? Mig personligt, nej. Men det er jo ikke, om du kan bruge det svar til noget. Det er jo ikke samme som, at der er nok i alt, jo. Henrik Wenzel, professor ved Syddansk Universitet, tak fordi du vil være med. Selv tak. Leder af det her forskerhold bag det nye flybrændstof, som altså er lavet fortrinsvist af kolort og luft og vand, og som er som gør flybilletter 20-30% dyrere, hvis man altså lægger det ind i flyene, i stedet for den sådan almindelige flybrændstof. Du kan skrive ind til mig her 42 600 247, hvis du har lyst til at blande dig i programmet. Og nu vender jeg mig mod en anden historie. Jeg skal lige finde den frem på skærmen her. Der var den. Fordi spørgsmålet nu er, giver udlændinge- og integrationsministeriet stadig ulovlige afslag på humanitært ophold til alvorligt syge udlændinge? Jeg prøver at få et svar fra dig på det. Marianne Vølund, godmorgen. Godmorgen. Du er advokat og repræsenterer 32-årig Nasser Husseini, der har fået afslag på humanitært ophold og står til at blive sendt til Afghanistan. Og du har klaget til ombudsmanden over det afslag, som I har fået fra ministeriet. Vil du fortælle om din klage og om sagen her? Ja, det vil jeg gerne. Altså, jeg har klaget for det første, fordi jeg slet ikke er enig med ministeriet, som siger, at den behandling og medicin, som Nasser Husseini skal have, at den siger, de er reelt tilgængelig. Det er jo det, der er hele det afgørende spørgsmål i Papusvilli-dommen, at behandling skal være reelt tilgængelig. Og det mener ministeriet, den er, blandt andet fordi, at det vurderes, at medicinen kan fås for 125 kroner om måneden, og det mener de ikke er en uforholdsmæssigt høj pris. Men jeg mener, at den pris jo skal sættes i forhold til, at han også skal have en bolig og mad osv., som jo også er nødvendigt, og at han skal bo i Kabul, som er der, hvor han kan få medicinen. For det første er arbejdsløsheden meget, meget høj i Kabul, så spørgsmålet er, om han overhovedet kan få et arbejde, så han har en indtægt. Og hvis han kan få en indtægt, så vil det være et ufaglært arbejde, som han højst vil kunne tjene ca. 240 kroner om måneden på. En bolig koster i hvert fald 200 kroner. Så det vil sige, for bolig og medicin, så skal han bruge 325 kroner, og så kommer mad og så videre oveni. Og hvis han kun kan tjene 240 kroner om måneden, ja, så mener jeg, at det er en uforholdsmæssig høj pris, og at medicinen for ham ikke er reelt tilgængelig. Og hvis vi lige tager Nasser Husseini, din klient her, så skal vi lige prøve at forstå, hvem han er og hvad hans historie er. Altså, så vidt jeg forstår det her, så har vi altså at gøre med en mand, der kommer til Danmark for at søge asyl. Og det får han ikke, og så bliver han så sendt tilbage til Afghanistan igen. Men, først og fremmest fik humanitært ophold. Han fik humanitært ophold altså i 2013. Mm. Altså blandt andet netop på baggrund af hans hjertesygdom, som er en meget alvorlig sygdom. Fordi på det tidspunkt var medicinen ikke tilgængelig i Afghanistan. Ja, og så bliver han så sendt hjem til... Ja. Der nægtede man forlængelse, fordi nu mente man, at medicinen var tilgængelig. Så var den tilgængelig. Så røg han til Afghanistan, og så bliver han så hentet hjem igen. Ja. Altså januar, tilbage til Danmark. Ja. Ja. På grund af den her Paposhvili-dom, som jeg lige vil sige noget om lige om lidt. Og nu er han så kommet til Danmark. Ja. Og så har man vurderet hvad? Ja, så har man vurderet, at man ikke kan forlænge hans opholdstilladelse, fordi man mener, at medicinen og behandling er reelt tilgængelig. Okay. Lidt om den her Paposhvili-sag. Sagen om din klient, Nasser Husseini, blev simpelthen symbolet på den her Paposhvili-sag. Her på 24/7, der afslørede vi i slutningen af 17, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke havde ændret praksis for, hvordan man giver humanitært ophold. Det mente flere eksperter. Man burde som følge af Paposhvili-dommen have gjort det. Paposhvili dommen handler om, at man skal se individuelt på, om den enkelte alvorligt syge udlænding reelt har adgang til sin medicin og behandling i hjemlandet, før man kan sende vedkommende hjem. I januar 2018, der erkendte Støjberg og hendes ministerium, at praksis var ulovlig. Man rettede ind, og man efterlyste folk, der var udvist. Siden er praksis blevet ændret. Og spørgsmålet er så, om Udlændinge- og Integrationsministeriet stadigvæk giver ulovlige afslag på humanitært ophold til alvorligt syge udlændinge. Hvad vil du svare til det spørgsmål? Ja, det mener jeg, de gør. Fordi jeg mener ikke, at man har ændret praksis i forhold til Paposhvili-dommen. Fordi når man siger, at 125 kroner, det er ikke en uforholdsmæssig høj pris, jamen så er det jo stadigvæk en teoretisk... Så er det jo stadigvæk teoretisk, at det ikke er uforholdsmæssigt højt, eller at det er reelt tilgængeligt. Men man er jo nødt til at sætte det i forhold til den mulige indtægt, som en person kan få, plus andre udgifter. Man kan jo ikke bare sige, at 125 kroner, det synes man ikke er særlig højt, så derfor så er det reelt tilgængeligt. Det er jo stadigvæk kun teoretisk tilgængeligt. Ja, for du siger, at man har ikke råd til som almindelig borgere i Afghanistan og købe medicin for 125 kroner om måneden? Nej. Og hvor er det fra? Ikke hvis man også skal have en bolig og mad og så videre, og hvis man kun kan få et ufaglært arbejde. Og hvad bygger du det på? Nasser Husseini er, før han flygtede fra Afghanistan i sin tid, der var han forhørte. Så det er jo ikke en kompetence, man kan bruge i Kabul. Så selvfølgelig vil han kun kunne få et ufaglært arbejde, hvis han overhovedet kan få et arbejde. Okay, og der er altså også gennemsnitsløn i Afghanistan er ca. 250 kroner om måneden. Ja, for et faglært arbejde. Ja. For et faglært, okay. Marianne Vølund, for et ufaglært. Okay, Marianne Vølund, tak fordi du vil være med. Ja. Advokat altså repræsenterer 32-årig Nasser Husseini. Og klokken er 8 minutter i 8 over for mig sidder en minister. Godmorgen. Godmorgen. Kåre Dybvad, boligminister for Socialdemokraterne. Den socialdemokratiske boligminister, det er jo så dig her, har siden din indsættelse bebudet et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af ejendomme og de deraf voldsomme huslejestigninger for lejere. Problemet er, at det er svært at gøre noget ved lejernes huslejestigninger, uden at priserne på andelsboliger falder, og dermed giver et økonomisk tab til andelsboligejere. Vil du prøve at fortælle mig om det dilemma, du står i? Det dilemma, det er selvfølgelig, at hvis man laver en ændring af det, der i boligreguleringsloven hedder paragraf 5 stykke 1, altså går ind og siger, at du skal kunne tjene mindre på at lave de her renoveringer. Hvis man ikke gør andet end det, så vil det ramme andelsboligforeninger, som har en valuarvurdering, og som har kan man sige, sat deres værdi op til det maksimale, de kan sætte det op til. Så der er en risiko, hvis ikke man tager andre tiltag, men... Men vi er jo fast besluttet på både at sætte ind over for nogle af de udenlandske opkøbere, som der er på det københavnske ejendomsmarked, og selvfølgelig også i samme omgang sørge for, at det ikke er andelshaverne, som skal betale for det. Okay, så du kan godt balancere det, tror du? Ja, det tror jeg. Hvad vil du gøre? Jamen, det sidder de og regner på over i mit ministerium. Forskellige muligheder, forskellige modeller for, hvordan man kan sikre, at man både kan lave et indgreb over for private, kortsigtede investorer, som tjener meget store penge på det her, og samtidig sikrer, at det ikke går ud over andelsboligerne. Udenlandske kapitalfonde, som for eksempel Blackstone, har været omdiskuteret for opkøb af ejendomme, som så laver en, altså det er Blackstone, de laver en såkaldt 5,2-renovering, og derefter så hæver de huslejen og presser lejere ud af lejlighederne. I foråret der nedsatte den tidligere borgerlige regering et ekspertudvalg, som skulle se på mulighederne for at gribe ind, og i går kom anbefalingerne, og ifølge Berlingske så foreslår ekspertudvalget, at indgreb i boligreguleringsloven kan få konsekvenser for andelsboligforeningerne. Hvis lejeboligerne værdisættes lavere i fremtiden for at redde lejerne, det er jo det, du gerne vil gøre, så vil andelsboligerne også blive det. Og så er der og det vil gøre, at andelsboligejere kan se frem til et økonomisk tab, fordi andelsboligerne bliver mindre værd. Det, som eksperterne ifølge Berlingske siger, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt, at det, som eksperterne, det kommissorium, som vi lavede sammen med den tidligere regering, sammen med alle partier, som er i forliget omkring boligreguleringsloven, det kommissorium, de havde, det var at se på, hvad betyder det, hvis man ændrer den her paragraf i den her lovgivning. Og det er klart nok, at der ser de jo ikke på alle mulige andre konsekvenser, som det kan have, men det er klart, at vi kommer ikke til at lave, når vi laver et indgreb for at stoppe spekulative udenlandske opkøber, kommer vi ikke til ikke også at finde en løsning for andelsboligforeningerne. Mm. I ekspertudvalgets anbefalinger, der skriver de citat her. Ekspertgruppen finder ikke, at der er en bestemt model for ændring af boligreguleringslovens paragraf 5 styk 2, som imødekommer de forskellige og modsatrettede hensyn og interesser, som ligger bag boligreguleringslovens paragraf 5 styk 2. Udvalget siger, at nogen skal tabe. Ja. Ja. Jo, bestemt. Og hvem bliver det, der kommer til at tabe? Men også bare for at gøre det helt klart, den her rapport forholder sig jo ikke til andelsboligloven, og den del, den forholder sig til boligreguleringsloven. Men det, som de siger, når de nævner de modsatrettede interesser, er sådan set det, som stod i kommissoriet, eller som vi aftalte, dengang vi lavede kommissoriet, som var, at vi er uenige om det. Altså, den daværende minister ønsker sig, ifølge hans eget principprogram i Liberal Alliance, at man helt afskaffer al regulering af boliger, altså man siger alt det på markedsleje. Og i Socialdemokratiet synes vi, at de her profitter er gået for vidt, og at vi ser 83% af de boliger, der bliver opkøbt på det københavnske ejendomsmarked, det er udenlandske investorer, og det er måske, fordi der er nogle meget, meget gode forretninger at gøre. Og når vi går ind og siger, vi vil gerne sørge for, at det er langsigtede investorer, vi vil gerne sørge for, at man ikke kan tjene nær så mange penge, som man gør i dag, så er det klart, at de kortsigtede investorer, som tjener så meget, som de overhovedet kunne, de kommer til at tabe på det. Det er de store tabere i den her diskussion, det er klart. Og kan du godt garantere, fordi der sidder mange andelsboligejere derude, der er nervøse for, at deres andelsboliger falder i værdi, fordi du går ind og piller ved de her ting? Kan du garantere, at det, du er i gang med at lave, Kortybvad, det ikke vil få andelsboligerne til at falde i værdi? Jeg garanterer, at vi sidder lige nu og vil lave et indgreb over for udenlandske kapitalfond, og vi finder også en løsning for andelsboligerne. Men jeg kan ikke garantere, udstede en garanti på vegne af regeringen for alle andelsboligforeninger i hele landet. Nej, men kan du udstede en garanti på, at det, du laver for at forhindre for eksempel Blackstone i at sætte huslejen op, at det også vil resultere i, at andelsboligerne ikke falder i værdi? Jamen, jeg sidder og kigger på de modeller i øjeblikket, eller de sidder og regner på, men jeg beder om at få nogle forskellige modeller for, hvordan man kan sikre, at vi selvfølgelig ikke rammer andelsboligerne. Og før jeg har dem, så er jeg ikke meget for at sige præcis, hvordan sådan en garanti skal være. Okay. Og hvordan går det i øvrigt sådan status på din kamp mod de store Blackstone-firmaer her, der sætter prisen i vejret for danske lejere? Jamen, jeg synes, det går fornuftigt. Altså, jeg synes, det virker til, at der er en stor forståelse for den problemstilling, vi rejser med, at det grundlæggende er også danskere, der skal bestemme over vores hovedstad. Det er ikke udenlandske kapitalfond, der skal bestemme det. Og det er der både i Folketinget og i befolkningen generelt en stor forståelse for. Det er vigtigt at tage det opgør og sige, at det er os, der bestemmer, hvordan vores hovedstad skal udvikle sig, og der skal være plads til at bo her, uanset om man ikke har nogen høj løn. Mm. Som boligminister, har du andre sådan kampe, du har tænkt dig at tage her det næste stykke tid, hvis vi tager den her væk? Ja, men jeg har en den næste kamp handler om, hvordan vi forsikrer flere andels eller almene boliger, altså flere billige almene boliger i vores hovedstad. Og det er noget, igen i København, eller hvad? Ja, men også i Aarhus er der også nogle steder, der er udfordringer. I Køge er der også udfordringer. Nu snakker vi lige om det, men hvad hedder det? Men generelt mange steder har man svært ved at bygge almene boliger på den måde, som det indrettet i dag, og det er klart, det er et kæmpe problem. Jeg ønsker mig, at de 25%, som vi har givet mulighed for, at kommunerne kan kræve af almene, at de også bliver bygget, og de bliver bygget på en måde, så de har nogle billige huslejer, så almindelige mennesker har råd til at bo, både i København, i Aarhus, i andre vores købsteder, hvor i dag det er svært at finde lave huslejer. Det er sådan, at kommunerne i dag kan kræve, at 25% af de lejligheder, der bliver lavet, det skal være almene. Men det kan kommunerne selv vælge. Vil du tvinge kommunerne til nu, ved du hvad? Bare siden vi kom til... Vil du tvinge kommunerne til? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg vil bare sige, lov? Det rykker sig. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan lave et landsplandirektiv, som går ind og bestemmer, men der er man ude i... Altså, det er jo sådan noget, man normalt gør med, hvis man skal... Altså, det er jo sådan en helt ekstraordinær situation. Okay. Men altså, Frederiksberg Kommune har lige vedtaget deres budget, fordi at de vil have 25% af boligerne på hospitalsgrunden, der skal være almene. Altså, så jeg oplever egentlig, at der også blandt de borgerlige kommuner er en stor forståelse for, at der skal være boliger til folk, der ikke har en høj løn. Kåre Dybvad, boligminister for Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi du kom ind i studiet også lige og fik snakket om lidt noget helt andet her til sidst. Klokken er 8. Du lytter her til 24/7 morgen. Jeg er tilbage om 5 minutter med mange andre gode historier. Du kan som altid skrive ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Den danske butikskæde Jysk har flere gange skåret i varer, før varerne skulle smides ud. Vi har været med klimaaktivister på aktion i Jysk Containere. Greta Thunberg, hun står og græder, mand, i FN, fordi vores verden brænder. Og så har vi en virksomhed her, der er så fucking ligeglade, mand. Det er ikke ok. Lad være med det. Ja, det her er historien. Hører mere her senere i timen. Og så var det, og det lovede jeg jo for en halv time siden, at jeg skulle snakke med en, der hedder Michael Borge nu her. Men nu er min producer Christian i studiet her. Hvad er der sket, Christian? Jamen, Michael Borge ringede til mig for lidt siden og sagde, at han kunne desværre ikke være med alligevel, fordi de har indkaldt til krisemøde. Og det krisemøde, det er blevet indkaldt på grund af den her situation, med at der er, altså de har ikke været forberedt på, at frost kunne være et problem på letbanen. Ja. Så han er altså aflyst for lidt siden, og vidste godt, at vi havde fortalt, at han skulle være med. Og hans begrundelse er altså, at de er indkaldt til krisemøde. Og jeg har så spurgt, hvad der er sket her til morgen, siden det er nu, der bliver indkaldt til krisemøde. Men der er ikke sket noget siden i går. Det er bare lige nu, der er blevet indkaldt til krisemøde. Derfor har han ikke tid til at være med. Ja, og det er jo rigtig ærgerligt, og der vil jeg bare sige, at det får ikke også til at holde op med at tale om letbanen i Aarhus, som det jo handler om, så derfor så har vi simpelthen besluttet, at næste time, der indkalder vi også til krisemøde, lige her i radioen. Så nu er der krisemøde, og alle, der bruger letbanen, kan skrive ind til mig på 42 600 247, så kommer I radioen. Alle, der har en der bor i Aarhusområdet og Djursland, og som er involveret i det her med letbanen, skriv ind, så er der eddermame med krisemøde. Fordi pointen er her, at Aarhus Letbane lukkede tirsdag morgen. Al letbanekørsel mellem Grenaa og Skødstrup blev indstillet på grund af frost på køreledningerne. Og hvis man var vågen i går morges, så ved man godt, at det godt var, at der var lidt frost, men så meget var der godt nok heller ikke. Og hvis det er nok til at lukke letbanen, så kan det godt være, at der er brug for et krisemøde. 42 600 247 er sms'en herind til. Aarhus Letbane siger nemlig, at man ikke har tænkt over vinteren. Altså, en masse passagerer måtte finde alternative måder at komme frem på. Frost på ledningerne, det betyder nemlig, at togene ikke... at tog, der kører på el, ikke får nok strøm. Og Michael Borge, der jo altså har aflyst på grund af et krisemøde, han er direktør for Aarhus Letbane, som i øvrigt har kostet over 3,5 milliarder kroner, og han siger til lokalavisen Aarhus, det her er ikke noget, der har været med i det oprindelige projekt. I det oprindelige projekt har man ikke tænkt over ismateriel, og man har heller ikke budgetteret med kørsler om natten. Man har ikke tænkt over vinteren. Hvorfor det ikke har været en del af det oprindelige projekt, ved jeg ikke. Så man har altså i Aarhus Letbane ikke tænkt over, at det kunne blive vinter og frost, og man har slet ikke forberedt sig på det. Så skriv ind, hvis du på en eller anden måde har en berøringsflade med letbanen her. 42 600 247. Dette er Radio 24/7.

i retsprincipper. Det, det behøver det ikke at være. Jeg slukker lige ned fra det andet studie. Det er også lidt ufint at stå og til... sige mig, at jeg skulle være imod retsprincipper. Nej, du sætter bare noget over det andet. Du sætter bare Danmarks de to sikkerhed. Ting over for hinanden, Brian. Ja, og hvad står øverst? Inden for grundloven. Hvad står øverst der? Det er to ting, der skal afvejes over for hinanden. En sejr for alle, der holder af Danmark. Men på Twitter hører man naturligvis det for dem, der holder mere af Karnov. Ja, der sidder nogle folk derinde, som er fuldstændig blinde over for alle de problemer, der er ved at hive syrienskriger til Danmark. Og som bare synes, at det vigtigste, det er, at de får en god proces. Det synes jeg er meget ensidigt. Jeg tror ikke, vi kommer det nærmere. Er vi enige om... synes du, det er lige vigtigt? Hvis du skal vælge mellem en risiko for samfundet, eller at slække lidt på de her retsprincipper, står det lige, eller er der noget, der er vigtigere end noget andet der? Altså, vi mener jo ikke, at vi bryder med retsprincipper. Der er fløjet alle mulige mystiske beskyldninger gennem luften om, at vi skulle bryde grundloven og magtens tredeling og alt muligt. Det er bare noget, folk slynger om sig, uden at have noget belæg. Jeg tror, det er konventionerne, der har været nogle høringssvar om. Muligvis også konventionerne. Ja. Og det er nogle beskyldninger, som folk bare slynger omkring sig, uden at der rigtig er noget belæg for det. Og det er klart, hvis vi brød med grundloven eller konventionerne, jamen, så vil vi selvfølgelig få nogle problemer, fordi så vil loven ikke være gyldig. Okay. Men det mener vi ikke, at vi gør, og det er heller ikke Justitsministeriets opfattelse, at vi gør det. Men vi går der til kanten af noget af det, og det mener jeg også, man har ret til. Ja, tak til Rasmus Jarlov, som her blev interviewet af min kollega Brian Weikart. Dette er Radio 24/7. Så er der krisemøde, fordi Michael Borre, som jeg skulle have interviewet i den her time, direktør for Aarhus Letbane, som har kostet lidt over 3,5 milliarder kroner. Han er med lavbud her til den her time, fordi der er krisemøde, og det må man selvfølgelig godt. Det er slet ikke det. Men så holder vi altså også lige krisemøde, fordi det er der nok brug for i forhold til letbanen. Man har nemlig ikke tænkt over letbanen i Aarhus, eller tænkt over vinteren hos letbanen i Aarhus. Derfor blev tirsdag morgen i går morges, der blev alt letbanekørsel mellem Grenaa og Skødstrup indstillet, fordi der var frost på køreledningerne. Og det er jo rigtig, rigtig tidligt på vinteren, at letbanen må stoppe på grund af frost. Michael Borg, direktøren i letbanen, han siger rent faktisk til lokalavisen Aarhus, at man ikke havde tænkt over vinteren, da man planlagde letbanen, og hvorfor vinteren ikke har været en del af det oprindelige projekt, det ved han så ikke. Frans Harvi, du har skrevet en 42-600-247, en kommentar på det her med, at Aarhus Letbane ikke har tænkt over vinteren. Godmorgen. Godmorgen. Det er korrekt, jeg har skrevet en kommentar. Og min pointe her, det er, at Aarhus Letbane, den var dømt til at gå galt. Direktøren fra begyndelsen af, det er altså direktøren på det kuldsejlede IC4-projekt. Togene, de har købt, har sågar samme leverandør som IC4-projektet. Det er da klart, at det går galt. Letbanen har blevet et helt år forsinket. Der er stadig forsinkelser og aflysninger nu, og den har oven i købet blevet væsentligt dyrere, end hvad politikerne har budgetteret med. Ja, du skriver her, letbanen er en skændsel mod skatteborgerne. Mere end et år er den blevet forsinket. Der er store budgetoverskridelser. Direktøren var længe den tidligere direktør for IC4. Togene er lavet af Ansaldo Breda, som vi også kender fra IC4, og nu er der stadigvæk aflysninger og forsinkelser. Frans Harvi, tager du selv letbanen nogle gange? Ja, det hænder sig, at jeg tager letbanen, men jeg forsøger normalt set at komme afsted med bil. Det er meget nemmere. Hvorfor? Jamen, så ved man, at man kommer frem til tiden. Oplever du mange forsinkelser på letbanen? Jamen, jeg bor i en lille forstad til Aarhus, der hedder Morslet. Og de fleste, der pendler fra Morslet ind til byen, de kender godt til, at der er forsinkelser eller aflysninger. Okay. Der er altså krisemøde hos direktionen i Aarhus Letbane. Derfor kan vi ikke få et interview her til morgen. Og derfor så har jeg også bare besluttet for at lave mit eget lille krisemøde her i 24/7. Morgen 42-600-247. Skriv ind til mig, hvis du har en kommentar til det, der foregår med Aarhus Letbane, eller hvis du selv bor i området eller på en eller anden måde er involveret. 42-600-247. Taresiga fra Aarhus skriver, det med letbanen viser bare, hvordan inkompetence ingen konsekvens har i det offentlige. Jeg er ikke sur over letbaneprojektet, men jeg føler mig forrådt. En anden skriver, noget af det værste ved letbanen er, at det er umuligt at finde ud af, om den kører eller ej. Hvilket betyder, at man tager hen til stationen, for så at finde ud af, at den er aflyst. Og Thomas skriver, at letbanen heller ikke i dag kører, som den skal. Og Jørgen skriver, at det er den største fejlinvestering i Aarhus nogensinde. Tak, Kaiser Bundsgaard og Christian Würtz. Bundsgaard, det er jo borgmesteren. Würtz ved faktisk ikke helt, hvem er. Men det må være en eller anden, der har en aktie i letbanen i Aarhus, som i øvrigt har kostet over 3,5 milliarder kroner. Elektrikeren skriver, burde vi efterhånden ikke have en paragraf i straffeloven, hvor de ansvarlige får 5 års fængsel per milliard, der bliver spildt? Må ikke man så tænker sig om? Og en anden skriver, den letbane er verdens største joke. Jeg er så glad for, at min mor har bil og mulighed for at hente mig, når jeg er hjemme på besøg. Grenaabanen fungerede fint og kostede altså ikke 3,5 milliarder kroner. Antoinette fra Grenå, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, Asger. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg, det kan jeg. Nu har vi et lille krisemøde om letbanen her. Hvad tænker du om den? Jamen, altså, jeg synes, det er for sent, men det er på sin plads. At? Det synes jeg. Jamen, at de holder krisemøde. Altså, det med frost, det burde jo ikke komme sådan en overraskelse for nogen. Så, det virker helt absurd, det med frosten. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er helt hul i hovedet, at vi ikke tager det i overvejelse, at man skal forberede sig til frost her om vinteren. I oktober, november, december, januar, februar måned. Ja. Altså, jeg er en af dem, der har skrevet, at det er umuligt at finde ud af, om letbanen den kører. Min oplevelse er, at hvis du går ind på letbanen, deres egen hjemmeside, så kan du ikke finde ud af, om den kører eller ej. Du bliver henvist til midttrafik i stedet for. Og inde på deres hjemmeside, jamen, så skal man installere en app på sin telefon. Og det er den eneste måde, du kan se, om den kører eller ej. Fordi det er som om, de vil ikke ud med, om den er aflyst eller om den ikke er aflyst. Alternativt, så kan du tage hen til en station og så håbe på, at den kører. Og det er jo sådan helt hul i hovedet, at man skal bruge tid og ressourcer på at finde ud af, om den kører, i stedet for, at de bare går ud med det på deres egen hjemmeside. Altså, det skal være nemmere at finde ud af, om man skal tage bilen, eller om man skal noget andet, tage en bus. Altså. Så jeg synes, det er frustrerende. Og hvad gør du så? Jamen altså, vi kører i bil hen til stationen for at så finde ud af, om den kører eller ikke kører. Og hvis den ikke kører, så bliver vi nødt til at køre hen til en anden station, hvor der så kører bus. Og hvor lang tid har du gjort det? Det er ikke mig selv, der gør det. Det er min søn, der går i skole i Aarhus, der gør det. Ja, men hvor lang tid har det været sådan, at det var umuligt at finde ud af, om letbanen kørte? Jamen, det har det jo været helt fra starten af. Altså, men hvorfor det ikke, altså, hvorfor finder det ikke på et eller andet system, sådan, så det er nemmere at track dem? Altså, problemet er der jo også, altså både om morgenen, men også om eftermiddagen, når det er, at han skal hjem fra Aarhus igen, at på rejseplanen for eksempel, der kan du også gå ind og se, om letbanen kører, så ser det ud, som om den kører. Hov, nej, det gør den alligevel ikke. Så det er jo vildt frustrerende. Skriv ind 42600427, hvis du har nogle erfaringer med letbanen i Aarhus, som i går blev lukket på grund af frost, selvom det jo ikke var særlig koldt. Og det er jo tidligt på vinteren, at letbanen må stoppe med at køre, fordi det er for koldt. Det bliver jo nok lidt koldere her i løbet af vinteren. Daniel fra elektrikeren har jeg med her. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan virker letbanen, synes du? Jamen, altså generelt, uanset hvad vi har offentlig transport, så fungerer det jo aldrig. Altså, så blæser det en lille smule, så kører togene ikke, så ligger der lige lidt blade på skinnerne, så kører togene ikke. Så kom der lige 2 graders frost, jamen, så kører togene ikke. Så er det sommer, så bliver det for varmt, jamen, skinnerne er for varme, vi kører ikke. Altså, der må det være simpelt, altså, det kan da ikke passe. Hvorfor ikke? At vi har så veludviklet et samfund, og vi kan ikke finde ud af at få et tog til at køre. Altså, hallo. Det kan du ved da ikke noget om, hvor svært det er at drive en letbane, godt det? Altså. Nej, men altså, nu er jo elektrikere, vi arbejder jo med byggeri og noget, og der er vi lidt forudseende. Der bliver vi jo nødt til ligesom at tænke lidt fremad. Hvad gør vi, når det bliver koldt? Hvad kommer der vand ind? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi lige have fat i tømmeren til at lave noget vinterlukning eller hvad? Altså. Det kan ikke passe, at man sidder med sådan nogle store projekter til flere milliarder, og så siger man, hov, vi havde lige glemt, at halvdelen af tiden i Danmark, der er der sådan rimelig koldt og rimelig træls og rimelig blæsende og andre værting, der gør, at der måske kunne opstå nogle problemer. Det er sindssygt. Dit eget forhold til letbanen, hvad er det? Jamen, jeg har ikke noget forhold til letbanen som sådan, men jeg synes bare, at jeg vil ringe ind og give mit besøg med, at hver gang vi har sådan nogle store projekter, så ender det bare altid i lort. 42 600 24 7. Der er lige nu krisemøde her i 24-7. Morgen, hvordan går det med letbanen i Aarhus? Jeg har sådan set indkaldt til krisemøde her med jer, der lytter med, fordi jeg skulle have haft et interview med direktøren i letbanen. Han aflyste, fordi han selv holder krisemøde. Og det er jo altså efter historien om, at man havde glemt at tage højde for vinteren ved Aarhus letbanen, og derfor kørte den ikke i går på grund af kulden. Thomas fra Aarhus, godmorgen. Hvad tænker du om letbanen i Aarhus? Jamen, jeg kan jo kun tilslutte mig det, som de andre lyttere har talt om, at det kan være forbløffende, at man ikke er klar over, at der findes vintervejr i Danmark. Jeg har ikke selv lige kørt med den de sidste par dage, men min kone, hun tager til Skype sygehus hver morgen, og i går, der kom hun så en time på sengen, fordi hun var nødt til at tage en bus i stedet for. Og i dag, der var det samme. Der ringede hun og sagde, at den var kørt fra Ryomgård, så gik den i stå, inden den kom til Torsager. Og i går, jeg kører i bil til Aarhus, fordi jeg arbejder i øjeblikket. Og der skulle jeg passere en jernbaneoverskæring i Ryomgård. Og der så jeg så ved selvsyn et letbanetog forsøge at humpe forbi. Og det til synligheden, så står der en kraftig gnist fra køreledningen ned til toget, fordi at strømmen ikke kan åbenbart komme igennem det rimfrost, der sidder på kablet. Der sad vi i kø i bilerne i cirka et kvarter for at toget kunne nå hen forbi overskæringen, og bommene kunne komme op igen, hvor vi alle sammen kunne sidde og kigge på det flotte, nisprende tog. Det er jo altså... I går der stod den jo faktisk stille, og du siger så, i dag der er det skidt igen. Ja. Er det sådan en generel ting, I oplever med, at letbanen er meget forsinket? Nej, altså, ja, det har jo fungeret fint nok, men altså de to dage i går og i dag, der har der jo været et tykt rimfrostlag, og vi skal ud og skrabe ruder på bilerne. Og til synligheden er det, som det ikke kan kapere, når det sidder på køreledningerne. Men det er jo simpelthen ufatteligt, fordi jeg kan jo se, at S-tog og fjerntog, de kører jo fint nok på strømmen også om vinteren. Jeg forstår simpelthen ikke, når det kan skyldes. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Der skal nu gøres op med politikernes lukrative pensionsvilkår. Socialdemokratiet og Venstre er vendt på en tallerken efter i årvis at have blokeret for en ændring af pensionen. Fra begge partier lyder det nu, at der er alt for store forskelle på en politikers pension og på den almindelige borgers pension. I SF glæder gruppeformand Jakob Marx over meldingen, og han mener, at arbejdet skal gå i gang med det samme. Vi skal ændre på en række vilkår, så politikernes løn- og pensionsvilkår bliver mere rimelige og gennemsigtige. Det vigtigste er dog, at man får ændret på politikernes og ministernes pensioner, sådan så man ikke har de der voldsomme tjenestemandspensioner, som jeg har kaldt tjenestemandspensioner på speed. Når briterne 12. december skal afgive deres stemme ved det parlamentsvalg, som i aftes blev stemt igennem i det britiske underhus, så vil der være historisk meget på spil. Sådan lyder det enstemmigt fra lederskribenterne på en række af Storbritanniens største aviser. Ifølge avisen The Times er det lidt af et sats fra Boris Johnsons side, at der nu udskrives valg. Han håber ifølge avisen på, at vælgerne vil straffe oppositionen og ikke ham, for at han ikke kunne levere et Brexit inden 31. oktober. Ekspert i britisk politik og vært på Radio 24/7's The Brexit Club, Peter James Stark, tør dog allerede nu godt spå om udfaldet. Det min mavefornemmelse siger er, at Boris Johnson han hiver en sejr hjem, og at det bliver en ret hård Brexit, vi får, og vi får det 31. januar. De radikale vil ikke lægge stemmer til en finanslov for næste år, hvis ikke der kommer en plan for, hvad der skal ske med børnefamilierne på Udrejsecenter Sjælsmark. Det skriver Altinget. Der er påvist talrige problemer for børnene på Udrejsecenteret. Blandt andet færdes de hver dag blandt beboere, som blandt andet mistænkes for vold mod de andre beboere og for trusler mod personalet. En løsning på problemerne var der også en del af det såkaldte forståelsespapir mellem støttepartierne og regeringen. 80.000 boligejere får i dag mulighed for at få indsigt i, hvordan de nye og længe ventede ejendomsvurderinger vil påvirke dem. Vurderingerne skal danne grundlag for den endelige opkrævning af omtrent 40 milliarder kroner i boligskat. Ifølge en pressemeddelelse fra Vurderingsstyrelsen får de udvalgte boligejere mulighed for at give feedback på, hvordan de oplever systemet og om det er gennemsigtigt. Vi får endnu en dag med en del sol de fleste steder, men det bliver mere skyet senere hen fra nordvest, og i Jylland kommer der stedvis lidt regn. Op mellem 7 og 10 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Finn. Godmorgen. Hvordan tænker du, det går med letbanen i Aarhus? Jeg synes, det projekt er fuldstændig gak, og det har jeg egentlig tænkt helt fra starten, ligesom rigtig mange eksperter har udtalt, at projektet er hul i hovedet, underfinansieret og på alle måder et skørt prestigeprojekt. Hvorfor? For det første, en start ud med en underfinansiering er jo i sig selv skørt. Og så ved vi jo alle sammen, at når man laver et projekt i offentlig, jamen så er det bare et spørgsmål om tid, før man melder ud, at budgettet ikke holder. Og det har selvfølgelig også vist sig her med letbanen og i flere omgange. Det er den ene ting. Så forstår jeg simpelthen ikke, at når man laver sådan et projekt her, ikke kigger lidt på andre velfungerende systemer, men som vi typisk gør i Danmark, så skal vi opfinde en tallerken. Sidste år, der kom det bag på dem til synligheden, at det blev efterår i Danmark, og bladene falder af træerne. Der kunne man ikke køre op ad Randersvej, fordi der lå blade på skinnerne. Og i år, der kommer det så bag på dem, at det også bliver vinter i Danmark, og dermed frost på køreledningerne. Så jeg synes, der er rigtig mange ting i det her projekt, som er helt gak. Oven i det, fuldstændig afsindige lønninger, kom vi jo frem sidste år igen i letbaneorganisationen. Og de ansvarlige for projektet har selvfølgelig fået udbetalt fyrstelige bonusser for så fint et projekt. Er det noget, du selv benytter dig af, letbanen? Jeg ved, du bor i Mårslet lidt uden for Aarhus. Mårslet. Jeg har taget letbanen et par gange. Nu er jeg heldigvis ikke afhængig af letbanen, for så havde jeg været presset. Som i rigtig presset. Så det er ikke noget, jeg bruger til og fra arbejde. Min arbejdsplads ligger heldigvis tæt på. Okay, Finn, tak fordi du vil deltage i krisemødet om Aarhus Letbane, som jeg sådan lidt trækker ud af røven her til morgen. Det er rigtig fint, at der er brug for konsekvens, når man træffer den ene tåbelige beslutning efter den anden, til vi savner. Ja. Okay, tak for det. Anledningen er jo altså her, at der er krisemøde her til morgen i Aarhus Letbane, fordi man er blevet overrasket over, at det er blevet koldt og vinter, og det havde man simpelthen ikke regnet med i det oprindelige projekt, siger man til lokalavisen Aarhus, så det var altså også derfor, at letbanen stod stille i går morges. Klokken er 8:06. Det er ikke det eneste, der er på programmet her til morgen. Blandt andet vil jeg gerne lige vende en historie fra Ekstrabladet, der handler om en udvalgsformand, som siger fra Rødovre Kommune, og hun er socialdemokrat, og hun siger altså, at hun ikke har en fadøl i hånden. Og Rasmus Søgaard, du er journalist her på Radio 24/7. Godmorgen. Godmorgen. Vil du prøve at fortælle, hvad det er for en historie, Ekstrabladet beskriver? Ja, det vil jeg gerne. Altså, Ekstrabladet har en historie om kulturvalget i Rødovre Kommune, som har været på studietur i Island, hvor de har besøgt den blå lagune. Og det har de blandt andet gjort, fordi de skal kigge på, hvordan man deroppe håndterer børn og unges alkohol og stofmisbrug. Og så ifølge Lene Due, så siger hun også til Ekstrabladet, at de også er deroppe, fordi at de er ved at bygge Vestbadet om, som ligger ude i Rødovre Kommune, åbenbart. Og hvad er det så, der sker på udvalgsturen til Island? Jamen, de har i hvert fald besøgt den blå lagune, og det har Ekstrabladet et billede af. Fire eller tre medlemmer, og så en anden fra kommunen, som ligger i den blå lagune, altså den her store, som ligner en swimmingpool, opvarmet pool op på Island. Og så skåler de ligesom op mod en fotograf med noget, som ligner en øl i hvert fald. Ja, og hele historien handler selvfølgelig om man... Man skalter og valter med skatteborgernes penge, når man er på ture for kommunen her. Og så er det simpelthen, at man Ekstrabladet har hævet fat i formanden for udvalget for at spørge ind til det her. Og der kommer så et ejendommeligt interview ud af det, som Skal vi prøve at opføre det? Ja, det synes jeg. Okay. Og hvem skal jeg være? Skal jeg være... Du er journalisten. Jeg er... Jeg ligner du. Journalisten. Okay, jeg starter med det, hvor hun siger, vi valgte. Vi valgte, fordi vi er ved at bygge Vestbadet om og alt muligt, at se en anden form. Jeg ved godt, vi ikke kan lave en blå lagune i Rødovre. Hvordan indretter vi omklædningsrum, og hvordan får man det flow til at køre og sådan nogle ting? Så jeg synes ikke, det er uden for vores område at tage i den blå lagune. Og det var bedst at se den med en fadøl i hånden? Jeg har ikke nogen fadøl i hånden. Det ved jeg ikke, hvor du har fra. Det har jeg ellers et billede af. Det er ikke en fadøl, jeg har i hånden. Men der lå jo et billede på Pia Hess Larsens Facebook-side. Det er jeg også rigtig ked af, der gjorde. Så der, hvor du holder et glas højt op i luften, det er altså ikke en fadøl? Nej, jeg skal slet ikke udtale om, hvad de andre har i glasset. Jeg skal bare lige være sikker på, om vi taler om det samme billede. Ja, dernede i vandet. Man drikker faktisk slet ikke fadøl i den blå lagune, det kan jeg sige. Da jeg er nede i vandet, har jeg heller ikke en fadøl i hånden. Det er rigtigt. Vi får det alle sammen i sådan et plastikglas, som man får, når man er på festival. Synes du, det er i orden at sende en regning på 10.500 kroner videre til borgerne i Rødovre for jeres besøg? Hvis vi havde foretaget os noget andet, så havde det også kostet penge. På den sidste tur, jeg var på, var vi eksempelvis inde og se ballet. Denne her gang vælger vi så om aftenen at gå i den blå lagune. Synes du, det er i orden at bestille en bøf til 450 kroner? Jeg er ikke klar over, at der er bestilt en bøf til 450 kroner. Det kan man se af bilagene. Det er bare at omregne fra islandske kroner. Det kan være, at vi har divideret forkert. Jeg har ikke været klar over, at der har været købt bøffer til 450 kroner. Ja, og det her, det var stopper vi teateret her. Ja. Og det var altså en udvalgstur her, der skulle lære om Islands målrettede forebyggelsesindsats mod rygning, alkohol og stofmisbrug blandt børn og unge. Og meget af det handler jo om hun har haft en fadøl i hånden. Ja, det er rigtigt. Og det har jeg så forsøgt at finde ud af, om det så er rigtigt eller ej, ikke? Fordi der ligesom der insinueret rigtig mange steder, at det er en øl, og det ligner også en øl, men på den anden side så insisterer Lene Due jo meget kraftigt på, at det ikke er en øl, det her. Så derfor så har jeg prøvet at ringe til Lene Due selv. Hun ønskede ikke at være med, det gjorde jeg allerede i går morges, og hun har ikke været interesseret i at tale med os lige siden. Og så her til morgen har jeg så fået fat på en af de andre på billedet. Det er ham, der hedder Kim Drejer, og han vil ikke udtale sig om, hvad han drikker på billedet. Så derfor så har jeg ringet til Den Blå Lagune i stedet for at høre, hvad man ligesom kunne forestille sig, der kunne være i baren ved poolen, som ligner øl, men som ikke er øl. Og der har jeg så fået et svar op fra, at de har en hel masse forskellige forfriskninger i baren. De tilbyder blandt andet øl, både med og uden alkohol. Og så derudover så kan man også få nogle forskellige slags juice, og det kan jo ligesom være det, der er tale om, ikke? Så vil jeg rigtig, rigtig gerne have Den Blå Lagune til at stille op. Jeg vil gerne tale med en, som står i baren deroppe for ligesom at høre om det, men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg kunne få lov til at tale med marketingchefen deroppe, men han vil ikke stille op til interview her i radio, men jeg har fået lov til at stille nogle spørgsmål. Så der spurgt frem og tilbage, hvad man kunne forestille sig, der var de her glas. Og så er jeg endt med at få lov til at stille tre spørgsmål til ham, som han så har svaret på i går aftes. Og det første, jeg har spurgt ham om, det er, om han ved, om deres æblejuice, den kan skumme på den måde, som væsken gør på det her billede. Og det er fordi, det ligner en øl, så der er ligesom sådan noget hvidt skum på toppen. Så har jeg bare spurgt ham, om æblejuice kan skumme på den måde, i hvert fald den, de har. Og så vidt de ved, så kan æblejuice ikke skumme på den måde. Det siger Den Blå Lagune. Så har jeg så spurgt, om det er muligt at købe æblejuice i så store glas, som de får på billedet. Så siger han, det kan man godt, hvis man spørger efter det. Men som regel, så får man æblejuice i mindre glas. Og det sidste spørgsmål, jeg så har spurgt ham om, det er, om det er normalt, at folk de drikker æblejuice på den måde, som de gør på billedet. Og det er jo fordi, de ligger nede i poolen med glassen højt hævet og skåler op mod fotografen. Og det kan han så ikke rigtig udtale sig om det er normalt, at folk drikker æblejuice på den måde. Okay, det er historien, og det er jo selvfølgelig også fuldstændig åndssvagt. Altså både ja. At benægte, at der er øl i glasset, men måske også, altså, at vi undersøger det. Ja. Ja, det er det. Men det er jo måske også det, der undrer mig også allermest, det er, hvorfor man ikke bare siger, at der er øl i glasset. Fordi der er vel heller ikke noget galt i, og hvis man er på en i øvrigt måske altså helt færre tur til Island for at undersøge ting og sager, at man lige får en øl i en lagune. Men hvorfor man nægter at anerkende det, er jo altså helt klart mærkeligt. Rasmus Søgaard, tak fordi at du kom ind og fortalte om den her også helt klart det tåbelige research, du har lavet. Klokken er 17 minutter i 9. Du lytter til 24/7 morgen. Socialdemokratiets gruppeformand Flemming Møller Mortensen vil bringe balance i politikernes særlige løn- og pensionsvilkår, og han vil nu indkalde de øvrige partiers gruppeformænd til forhandlinger. Godmorgen, Flemming Møller Mortensen. Godmorgen. Du er gruppeformand i Socialdemokratiet. Hvad er det, du gerne vil lave om? De skal have skabt en ro omkring politikers løn og ansættelse og pensionsforhold. Vi skal have moderniseret hele det setup, der er i dag, fordi det er på mange måder ikke gennemskueligt. Og det passer jo ikke til et land som det danske, at man har ting, som ikke har en ordentlig gennemsigtighed. Så det er det allervigtigste. Så skal vi have lavet netop, som du også siger, vi skal have skabt nogle bedre balancer. Vi skal have skabt en bedre balance til det almindelige arbejdsmarkeds vilkår på pensionsområdet. Så jeg håber på, at vi får lavet en ny, moderne ramme for løn og pension til politikere, som kan skabe en ro og som kan blive levedygtige mange år fremover, fordi den kommer til at bygge på nogle principper, vi også kender fra andre steder på vores arbejdsmarkedsområde. Ja. Kan du være konkret? Du siger, at jeres løn- og pensionsforhold skal moderniseres og være mere gennemskuelige. Det er jo også sådan lidt nogle blevere ord, jo. Er der mere konkret i dig? Blevere ord, det ved jeg nu ikke, om jeg synes, det er. Fordi når man skal til at have en forhandling med de andre partiers gruppeformænd, så skal der selvfølgelig også være skabt et rum for, at man kan komme til at forhandle. Så jeg ønsker ikke at være mere konkrete. Altså hvis man kigger på det, der er Vederlagskommissionens anbefalinger fra 2016, så griber de faktisk sådan hele paletten af det, der er løn, pension og særlige forhold for politikere. Og det kritiserer de for netop ikke at være særlig gennemskueligt, og det er det, de er kommet med anbefalinger for at gøre det. Og det bliver udgangspunktet for vores politiske drøftelser nu. Det bliver de anbefalinger, som Vederlagskommissionen fremlagde i 2016. Ja. Lønnen for folketingsmedlemmer er 677.930 kroner plus et skattefrit tillæg på 62.262 kroner. Folketingspolitikerne får et eftervederlag, det vil sige, at man fortsætter med at få løn i op til 24 måneder, efter man har forladt Folketinget. Det her eftervederlag, skal det skrotte, synes du? Der skal i hvert fald kigges på det, hvor langt det skal være. Og det er også det, der ligger i anbefalingerne fra Vederlagskommissionen. Hvad synes du? Jeg synes, der skal kigges på det. Ja, har du har ikke nogen holdning til det, eller? Er det bare, fordi du ikke kan sige din holdning? Som jeg lige sagde før, så skal der også være rum for, at vi kan komme til at forhandle omkring tingene. Men jeg synes, at de anbefalinger, der ligger i forhold til eftervederlaget, har et godt sigte. Så det synes jeg er et af de punkter. Men jeg synes, det største punkt for kritik af det, der er rammen i dag på løn og pension til politikere, det er de store pensionsindbetalinger, som ligger langt, langt over det, man ser på arbejdsmarkedet. Og der synes jeg, at der må politikere, hvis ikke de er tilfredse med det, der bliver fremtiden, som kommer til at ligne det almindelige arbejdsmarked, tror jeg, så må de jo selv indbetale ekstra penge til pensionen. Det gør den danske befolkning generelt, hvis de er bange for, at de ikke har penge nok til deres alderdom. Så du siger, at de store pensionsindbetalinger, de skal sættes ned? Det er der, hvor jeg er mest kritisk. Eller siger du, at det skal sættes ned? Jeg siger, det er der, jeg er mest kritisk. Men det er ikke til at få noget ud af dig med en klar holdning til det. Og jeg får dig heller ikke til at svare på, om eftervederlagene skal væk. Jeg synes, du skærper den helt urimeligt, fordi det, der er udgangspunktet for det, det er, at vi er kritiske over for den ramme, man har i dag. Ja. Vi har lyst til at modernisere, vi har lyst til at gøre det tidssvarende, vi har lyst til at skabe ro og bedre balancer. Men vi har et halvt års tid nu, hvor vi skal gøre vores arbejde godt, fordi vi skal også sørge for og kigge over til nogle af de andre ting, der foregår i øjeblikket, hvor man blandt andet vil kigge på orlovsregler, efter at der har været eksempler fremme i medierne, hvor folk har fået udbetalt vederlag og løn, selvom de selv har søgt en orlov. Og det er Social- og Indenrigsministeren ved at kigge på, og det arbejde, det foregår frem mod sommerferien. Og derfor vil vi også på det her omkring politikernes løn og pension bruge den samme tid til at få forhandlet det her godt og grundigt på plads. Og det håber jeg på, at vi får et bredt flertal omkring på Christiansborg. Skal lønnen til politikere egentlig sådan samlet set sættes op? Så det, der er rammen for det, der var kommissionens arbejde, det er, at det skal ikke være dyrere at drive politikere i Danmark. Så det er den samme udgiftsramme, man arbejdede med. Og det synes jeg, at det er et rigtig godt princip. Så du synes ikke, at lønnen til politikere, til folketingspolitikere samlet set skal sættes op? jeg synes, udgiften til at drive politikere i Danmark, det skal være den samme, som vi har i dag. Det er svært svar, det der. Du forstår det godt, gør du ikke? Altså, det vil sige, det skal ikke sættes op. Lønnen til folketingspolitikere skal ikke sættes op, synes du? Det, vi kommer til at skal arbejde med, det er både det, der hedder vederlag, det er lønnen, det er pension og det er andre ting. Og hele den samlede udgift, den skal ikke blive større til politikere. Det synes jeg ikke. Nej. Hvad med til folketingspolitikere? Jamen, det er politikere her, tænker jeg. Altså, det er både statsminister. Ja, jeg spørger kun til folketingspolitikere. Prøv at stille spørgsmålet. Ja. Skal de samlet set have mere løn? Det, der er rammen i forhold til at lønne folketingspolitikere i dag, den ramme skal ikke sættes op. Nej. Okay. Ja, tusind tak, fordi du vil være med og svare på nogle af spørgsmålene, og ikke på andre. Flemming Møller Mortensen. Og held og lykke med de forhandlinger, der så skal i gang nu her. Tak skal du have. Jeg synes, jeg fik svaret rigtig godt på alle spørgsmålene. Nå, men vi kan da godt prøve det her med efter viderelaget. Så kan du lige svare på det så. Synes du, at det med, at man har ret til efter viderelag i 24 måneder, efter man har forladt Folketinget, at man skal blive ved med at have den ret som folketingspolitiker? Jeg synes, man skal kigge på længden. Jeg synes, længden den er meget lang. Skal længden være kortere? Det er det, jeg siger, for jeg synes, den er for lang i dag. Så den skal være kortere? Det er det, jeg siger. Den er for lang i dag. Okay. Hvor lang skal den være? Det skal vi forhandle. Hvad synes du? Jamen, det skal vi forhandle, det skal der være åbenhed for i forhandlingerne. Og har du en holdning til det? Det er... Politiker har holdning til alt. Okay, hvad er din så til det? Hvor lang skal den være? Jamen, vi skal ind i et forhandlingsrum, og det skal ikke være 24-7, der fortæller, hvad der er den socialdemokratiske udgangspunkt i holdningen her. Sådan er det. Nej, men jeg spørger bare. Ja, det var derfor, jeg sagde det der med at tak for at svare på nogle spørgsmål, og ikke på andre. Jeg synes, det var jo ikke alt, du svarede på. Men det var nogle af dem. Det er vel fair nok at sige, er det ikke det? Jo, det lader vi lytterne om. Ikke? Okay. De mange lytter på 24-7. Det lader vi dem om, hvordan konklusionen er. Ikke? Okay, Flemming Møller Mortensen. Ha' en god dag. I lige måde. Hej. Og det er altså Flemming Møller Mortensen her, som er gruppeformand i Socialdemokratiet til en snak om politikernes lønninger. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Den danske butikskæde Jysk har flere gange skåret i varer, før de her varer skulle smides ud. Det viser flere billeder og videoer, som aktivister har taget i containere, som tilhører Jysk-butikker rundt om i landet. På billederne kan man se rullemadrasser, spisebordstole, havestole og badeforhæng, der er blevet flænset med en kniv, før de er blevet smidt ud. Nogle af tingene er stadigvæk indpakket og med prisskilt på, og ifølge aktivisterne kunne tingene godt være blevet brugt, hvis der ikke var blevet skåret i dem. Men det afviser Jysk. Mandag aften sendte vi reporter Søren Bak ud for at lede efter Jysk varer, der er skåret i stykker sammen med klimaaktivisten og skralderen Fabian Vennekilde og hans makker. Jeg får forsøget simpelthen. Hvem er det, vi skal ud? Hvem er din ven, vi skal ud og skralde med? Jamen, det er Michael. Michael, han er, hvad kan man sige, kongen af skrald i Aarhus. Jeg lavede et meget stort skraldevent med ham, hvor vi fandt 4 tons fødevarer i Aarhus på 9 timer. Og så delte vi det ud op ved studenterbyen. Og så gav vi alle varerne væk til alle de studerende. Og det blev en super, super fin historie, og de studerende blev rigtig glade for det. Og den vej igennem er jeg så blevet rigtig gode venner med ham, og det var også ham, der viste mig nogle af alle de non-food varer, der i virkeligheden også blev smidt ud. Og det er ham, vi sidder og venter på nu her i bilen? Ja, det er ham og hans hund, vi venter på, fordi hunden er med. Han har sådan en hund, han altid skralder med. Så vi venter på ham og hunden, og de burde være her lige om 2 minutter. Nu kommer der en med en sixpack og en lille hvid hund. Er du klar? Hej. Hej, penge dag. Jeg hedder Michael, jeg kommer fra Aarhus. Hej, jeg hedder Søren, jeg kommer fra Struer. Hej. Og du har lige været og købt nogle øl der? Ja, det har jeg. Det har jeg. Som sagt, det kan godt være, at det er en økonomisk bil, men så langt kører jeg ikke på lidt. Er du fuld derovre, Michael? Nej, jeg er ikke fuld. Overhovedet ikke. Nej. Du må gerne være fuld. Jamen, det er jeg ikke i tvivl om, men jeg er ikke fuld. Nej. Kan vi lige tale om, hvor er det, vi er på vej hen lige nu? Så lige nu der er vi ude på vej ud til en Jysk. Jeg vil helst ikke nævne, hvilken Jysk det er, fordi det er jo ikke på enken i det, vi laver. Det er jo ikke at udstille den enkelte butik. Det er at udstille, hvad skal man sige, hele branchen i detailledet om, at det her, det er jo alle butikker, der står og smider varer ud. Det er alle butikker, der ødelægger varer. Og det er sgu ligegyldigt, om du går i en Elgiganten, eller om du går i en Jysk, om du går i en Babysam, eller om du går i en Coop-butik. Det er fuldkommen ligegyldigt. Vi skal ind i den her container. Vi skal ind i den her container, og så må vi bryde låsen op. Jeg bryder låsen op. Hvad? Jeg bryder låsen op.

Nej, vi skal først tale om en bog også. Vi skal tale om Daniel Ryges nye bog. Jeg er sådan helt blimt i mit hoved i dag. Ja. Vi skal tale om Daniel Ryge, fotografen, som siger, at han blev holdt som fanget for IS. Han kommer ind og fortæller, hvorfor han er mere bange for klimaforandringer, end en eller anden syrisk terrorist, der skulle komme og slå ham ihjel. Og han har lavet en fuldt en familie i Malawi, hvor han fortæller lidt om, hvor håbet ligger, og hvordan det er, at vi måler, hvad er vores kriterie for velstand, hvad er vores kriterie for lykke, hvad er vores kriterie for, hvornår tingene går godt. Og vi diskuterer, hvorfor fokus på klimaforandringer, i stedet for alt det, der fører til, at han vil holde gissel i over et år. Så skal vi tale om en opsamling af russisk roulette gennem 7 år. Har debatten flyttet sig? Hvor har den flyttet sig hen? Har vi lært noget med alle de mange timer, vi har brugt på at debattere? Mm. Og det gør jeg blandt andet sammen med Per Stig Møller, som har fulgt russisk roulette i alle årene. Han er fastlytter? Han er fastlytter, ja. Og med mig i studiet, der har jeg Getty Amiri, jeg har Özlem Cekic, jeg har Anne-Marie Melgaard med, som er paneler hele udsendelsen igennem. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi også tale om den her undersøgelse om, hvad 4 danskere ønsker, at muslimer skal sendes ud af landet. Vi har en ledende overlæge, som fortæller, hvordan det påvirker hende at læse sådan en undersøgelse. Hun passer bare sit arbejde, hun behandler de patienter. Og hvad er det så, hun mener, man kan gøre for at få det til at blive bedre? Og hvem er det, der har ansvaret for, at det ikke skal være sådan, at vi hele tiden bliver opdelt i os og dem? Mm. Det er også en vild undersøgelse, den der. Ja. Det synes jeg, tror du på den? Altså, jeg tror du, at virkelig en fjerdedel af danskerne? Det er jo en reaktion på valget, og det kan også godt være, at... Jeg ved det ikke, vi snakker om det. Okay, klokken 9.